6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 15 februari. De overheid moet meer oog hebben voor de mensen die het niet zelf redden. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En agressie tegen medewerkers van de NS is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. NS-personeel deed vorig jaar ruim 1000 keer melding van een strafbaar feit, meldt de Telegraaf. Een jaar eerder was dat iets minder, 965 keer. Het gaat dan vooral om bedreigingen, lichamelijk geweld en bespugen. In de krant zegt de NS dat vooral mensen zonder kaartje problemen veroorzaken. Ook wijzen de spoorwegen naar de toename van verwarde personen en de algehele verharding in de maatschappij. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben Israël opgeroepen af te zien van een grondoffensief in Rafah. Israël ziet die zuidelijke stad in de Gazastrook als het laatste bolwerk van Hamas. Maar er leven ook naar schatting 1,5 miljoen Palestijnen die uit andere delen van Gaza zijn gevlucht en ergens anders naartoe kunnen. De internationale gemeenschap maakt zich dan ook grote zorgen over een grondoffensief. De premiers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat er onmiddellijk een staakt het vuren komt en roepen Hamas ook op om de gijzelaars vrij te laten. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de American Football Club Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten en nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden, onder wie 8 kinderen. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er grote paniek in de menigte. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. Voor het aantal vergunningen voor koopwoningen, vooral het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Oorzaken geeft het CBS niet, maar eerder bleek al dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leiden. Consumenten hebben in 2022 voor 87 miljoen euro aan statiegeld laten liggen. Dat laat het afvalfonds verpakkingen weten naar vragen van de NOS. Het gaat om statiegeld op kleine en grote plastic flessen die 15 of 25 cent waard zijn. Het statiegeld op blikjes is halverwege vorig jaar ingevoerd en daar zijn nog geen cijfers over. Wat er precies met die 87 miljoen euro gebeurt, weet het afvalfonds niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het ABN AMRO Open. Hij verloor in 2 sets van topfavoriet Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. De Italiaan speelde te goed om tegen te stunten, zei van de Zandschulp na afloop. Voor Sinner was het de eerste wedstrijd sinds hij de Australian Open won 2 weken geleden. En daar won nu ook al van de Nederlander. Het weer vanochtend op veel plaatsen regen of motregen. Vanmiddag meestal droog, maar wel bewolkt. Wordt vrij zacht voor de tijd van het jaar. 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De overheid vertrouwt te veel op de zelfredzaamheid van mensen. En dat moet stoppen, want daardoor krijgen mensen niet de hulp die ze hard nodig hebben. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die de overheid adviseert. Pieter Hilhorst is van die raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u als u zegt dat de overheid te veel vertrouwt op zelfredzaamheid? 1 op de 6 Nederlanders heeft moeite om met de bestaanszekerheid. En wat de overheid nu doet, is dat je zegt van je mag pas een beroep doen op de overheid als je het zelf niet meer redt of met behulp van je netwerk. En het gevolg daarvan is dat mensen vaak of te laat hulp krijgen of te kort hulp krijgen. En we overschatten eigenlijk het vermogen van mensen om op tijd hulp te vragen. En dat zie je bijvoorbeeld aan dat er heel veel mensen zijn die recht hebben op een ondersteuning, financiële ondersteuning, een toeslag of een aanvullende bijstandsuitkering, maar er geen gebruik van maken. En dat principe van zelfredzaamheid gaat er eigenlijk van uit van wie zou er nou zo dom zijn om geld te laten liggen. Dus iedereen kan wel voor zichzelf opkomen. Maar in de praktijk overschatten we daarmee het vermogen van mensen om dat hele ingewikkelde systeem dat wij hebben opgebouwd, om dat goed te kennen. Dus er zijn heel veel mensen die recht hebben bijvoorbeeld op een aanvullende uitkering, maar daar geen gebruik van maken. Maar er zijn ook mensen die recht hebben op een inkomensondersteuning en daar geen gebruik van maken. En dat komt omdat we die zelfredzaamheid overschatten. Ja, dus mensen zouden meer bij de hand moeten genomen worden van, nou, dit zijn de mogelijkheden, dit kun je doen zelf. Precies. Dus je hebt nu eigenlijk een heel ingewikkeld systeem. En we gaan ervan uit dat mensen dat zelf goed genoeg weten. En je zou eigenlijk een soort service moeten hebben. Noemen we dat een abonnement op bestaanszekerheid. Zodat er wordt gezegd van, nou ja, wij informeren je waar je recht op hebt. En wat jij daar tegenover moet stellen, is dat je bereid moet zijn dat wij inzicht mogen krijgen in jouw gegevens. Nou, op die manier kan je voor een deel van de mensen ze ontzorgen. Dat is één ding. Maar het tweede effect van die zelfredzaamheid is dat ze heel vaak korte termijn dingen doen. Dus we weten dat 60% van de jongeren die dakloos zijn, dat die eigenlijk een geschiedenis in jeugdzorg hebben. En dat komt omdat jeugdzorg is echt bezig geweest om te zorgen dat kinderen veilig 18 worden. En niet om te kijken de rest van je leven door kunt. Ja, hoe je een veerkrachtige volwassene wordt op je 25ste. Dus eigenlijk wat je moet doen is dat je zegt van, hé, je moet veel meer naar de lange termijn kijken. Maar dat principe van zelfredzaamheid, omdat we zeggen, eigenlijk moet je alleen maar een beroep doen op de overheid op het moment dat je het zelf niet redt, leidt vaak dat we korte termijn oriëntatie doen. Dus we doen de kortste weg naar werk en niet de weg waardoor je lang blijft werken. Dat voorbeeld wat u noemt van de jongeren, is dat een goed voorbeeld? Omdat daarvoor wordt geredeneerd, je bent 18, dus volwassen en dus kun je voor jezelf zorgen? Ja. Precies, en daar komt dat principe van zelfredzaamheid weer. In plaats van dat wat wij voorstellen, is dat je moet kijken naar bloei, naar ontplooiing. En bijvoorbeeld als je ziet dat jongeren die praktijkonderwijs hebben, daarvan weten we dat die moeilijk langdurig aan de slag blijven. Nou, eigenlijk wordt de school helpt wel vaak bij de eerste baan. Maar als ze daar uitvallen, komen ze tussen wal en schip te zitten. Zitten ze vaak thuis. En eigenlijk wat wij zeggen is van, nee, je moet dan eigenlijk een begeleiding houden. Langer, misschien zelfs door degene die bij de school is. Maar dat betekent dat je eigenlijk dat de school ook taken heeft die misschien eerder bij de dienst, werk en inkomen zitten. Dus je moet ook op een nieuwe manier kijken naar hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Want wat we nu in Nederland doen, is dat we dingen opknippen in hele kleine stukjes. En elke instelling is voor één ding verantwoordelijk. En die doet alleen maar dat. Maar ja, dat betekent dat we eigenlijk dat je daarmee niet die bloei waar wij naar streven op lange termijn voor elkaar krijgt. Ja, die term zelfredzaamheid is in de tijd heel bewust geïntroduceerd. Ook om kosten te besparen. Maar wat u eigenlijk zegt is, help mensen beter, want dat bespaart juist kosten. Dat helpt. Kijk, nu, doordat we die nadruk op zelfredzaamheid leggen, zitten we eigenlijk altijd te repareren. Dus we komen pas in actie op het moment dat mensen het niet meer zelf hebben gered. En als je eerder bij bent en soms ook lichte vorm van begeleiding geeft op lange termijn, zoals een service op bestaanszekerheid, een abonnement op bestaanszekerheid, ja, dan ben je op de lange termijn goedkoper uit. Want repareren is duurder. Dank u wel, Pieter Hilhorst van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over het dragen van religieuze uitingen, zoals een hoofddoek of keppeltje, door wetshandhavers in Amsterdam. Dat mag daar straks. Daarmee voegt Amsterdam zich bij steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht. Minister van Justitie Jessogus wil dat tegenhouden door richtlijnen in te voeren. Dat kan niet, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. De minister probeert het nu aan te sturen door richtlijnen, door te zeggen van ik wil het niet. Maar ja, de minister kan zoveel willen, die kan ook carnaval in Venlo een dag eerder willen laten stoppen, of het Prins Carnaval in een ander pakje, daar heeft ze niks over te zeggen. Dus je zal hier echt de wet moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat er geen religieuze uitdrukkingen meer in de kleding tot uiting komen van bijzondere opsporingsambtenaren. Zo'n wetswijziging, dat is precies wat PVV-leider Wilders wil. Dat is volgens Voermans ook uitvoerbaar. Je zou het wetboek van strafvordering zo aan kunnen passen. Dat kan je inderdaad doen. Voor politieambtenaren geldt dat gewoon al. Dat er kledingsvoorschriften zijn en die zeggen van nee, we willen een neutrale uitstraling hebben. Dus allerlei blijken van godsdienst om dat naar buiten te brengen. Dat doen we niet. Maar voor de BOA's is er dat nog niet. Dus je zou de wet daar moeten wijzigen. Maar dat kan wel. Na de moord op advocaat Dirk Wiersum moest advocaat Onno de Jong van de kroongetuigen onderduiken. En sindsdien wordt hij zwaar beveiligd. Gisteren eindigde het Marengo-proces. Maar de jongen gaat door als er een hoger beroep komt, vertelde hij bij Umberto. Ik ben er ingestapt om het af te maken. Ik ga dat niet loslaten. Dus op het moment dat er een hoger beroep komt, dan ga ik ervan uit dat ik hem gewoon daarin ga bijstaan. De jong sprak zijn lof uit voor de kroongetuigen. Als je ziet hoeveel aanvallen vanuit alle hoeken, van de advocaten, van de medeverdachte, van de medeverdachte zelf, ook van het OM, mijn cliënt te verduren heeft gehad. Als ik dan zie dat hij nog steeds overeind staat, mensen in zijn omgeving vermoord, die aan hem gelieerd worden, vermoord, en hij staat nog steeds overeind, dan kan ik niet anders dan daar enorm veel respect voor hebben. Dat heeft hij al die jaren volgehouden en heel consequent. Vandaag gaat One Love in première, een nieuwe film over the king of reggae, Bob Marley. Phoenix-DJ Fernando Halman vertelt bij Op1 waarom de muziek van Marley generaties overstijgt. Hij stond voor love, peace en eenheid. En ik denk dat we dat zeker kunnen gebruiken ook in de Tweede Kamer, ook in de wereld. Als je kijkt naar al het onrecht wat in de wereld gepleegd wordt en uitgevoerd wordt. Ik denk dat de message, de boodschap die Bob Marley uit in zijn muziek heel belangrijk is. One love, one heart. Muziek zit in zijn bloed. En het feit dat wij het nu nog steeds erover hebben. Hij is op 36-jarige leeftijd overleden in 1981. We hebben het in 2024 nog steeds over de boodschap wat hij liet resoneren door de wereld. Dat is toch bijzonder? Ja. Ook fractievoorzitter van D66, Rob Jetten, is fan van de zanger. Ik ben me later ook in zijn leven gaan verdiepen. En dat vind ik dus ook het interessante. Het is niet alleen maar liefde dat die boodschap is, maar hij heeft een land dat volledig werd verscheurd door alleen maar grote Jamaica. Politieke verschillen, heel veel geweld. Ja. Probeerde hij ook gewoon jonge mensen te empoweren. Wees trots op jezelf, probeer wat van je leven te maken. Ja. Maar ook die verschillen te overbruggen. En dat is denk ik heel erg krachtig dat hem dat gelukt. En dat was gisteravond op tv. Change the soul. Time for Change van Johan. Op de voorpagina's van de kranten de vraag hoe het nu verder moet met de formatie. Heeft de formatie een tussenfase nodig of pure relatietherapie? Dat is de kop van NRC vanochtend. Aan de ene kant zijn de PVV, VVD en BBB niet blij met de houding van Pieter Omtzigt, maar ze willen wel met hem terug naar de onderhandelingstafel. Dan moet dat onder leiding van een nieuwe informateur, Kim Puttersen, en dat wordt een zware klus voor hem, schrijft het AD. Volgens de krant is een rechtskabinet nu heel ver weg, omdat niemand hetzelfde wil, zoals ze het schrijven. En dus zijn we weer terug bij af, concludeert de Telegraaf. Kim Puttersen gaat weer met alle partijen praten. In het AD zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat uit beleefdheid te gaan doen, maar hij heeft geen zin, zegt hij, aan dit rondje relatietherapie. Bezorgde ondernemers in de Telegraaf. Veel van hen hebben het helemaal gehad met de overheid, blijkt uit de jaarlijkse peiling van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. De ondernemers vinden dat de overheid niet stabiel en betrouwbaar is, en daardoor weten ze niet waar ze aan toe zijn. 20% van de ondervraagden denkt er zelfs over om Nederland te verlaten, blijkt uit die peiling. Vandaag praat de Tweede Kamer over het vestigingsklimaat. Daarover zegt Ingrid Thijssen van VNO-NCW dat de politiek besluiten maakt op een achternamiddag die schadelijk zijn voor bedrijven. Op de voorpagina van de Volkskrant aandacht voor de situatie in Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Die stad ligt al 2 jaar onder vuur en daardoor konden kinderen lange tijd niet naar school. Maar dat gebeurt sinds kort wel weer. Een klein groepje krijgt daar sinds september les in metrostations. In 5 daarvan heeft de gemeente Kharkiv ondergrondse klaslokalen gemaakt. En daar krijgen nu totaal zo'n 2200 leerlingen les. Maar dat is natuurlijk nog maar een fractie van alle kinderen in Kharkiv. De meeste volgen de lessen thuis online. Maar de gemeente is voornemens om in iedere wijk een ondergrondse school te openen. En na 30 jaar is er een doorbraak in een bekende cold case-zaak, meldt de Telegraaf. Het gaat om de roofmoord op de toen 54-jarige ondernemer Hans van der Mee uit Rotterdam. Hij is op Valentijnsdag 1990 door 2 mannen vermoord. De moord werd nooit opgelost. Tot nu misschien, want het is het Nederlands Forensisch Instituut gelukt om een miniem spoor op de plaats delict. Een miniem spoor te halen uit de plaats delict. In ieder geval een DNA-profiel. Daardoor kon er in december iemand worden aangehouden. Iemand die in een DNA-databank voor veroordeelde stond. En nu is de politie ook nog de tweede verdachte op het spoor. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Over iets minder dan een uur wordt vanuit Amerika maanlander Odysseus gelanceerd voor een reis naar de maan. Het is de 4e keer dat een commercieel bedrijf probeert om een ruimtevaartuig op de maan te laten landen. De vorige 3 pogingen zijn elke keer mislukt. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht, volgt straks uiteraard de landing. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Ja, de lancering in dit geval. Ja, dus lancering. Ik zeg landing. Ja, pardon. Ja, klopt. gaat het deze keer wel lukken, denkt u? Die landing dus? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Die lancering is al vaak gedaan. De reis naar de maan is redelijk ingewikkeld, maar moet kunnen. Maar zo'n landing, dat is echt heel complex. En u zei het net al, de voorgaande commerciële missies zijn allemaal mislukt. Nou, laat ik optimistisch 50-50 zeggen. Ah, nou. Dus is dat dan een grotere kans dan bij de vorige, of is het net zo groot? Het is moeilijk te zeggen. Soms zie je dat het heel goed is voorbereid. Andere keren zie je dat er relatief weinig budget in is gestoken om te laten zien dat het ook goedkoop kan. Deze is wat meer solide. Er doen wat meer partijen aan mee. Dus laten we het ophouden dat deze gaat lukken en wat records gaat vestigen. Want waarom is het zo lastig om die landing voor elkaar te krijgen? Ja, dat heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Er is geen atmosfeer bij de maan. Dus dat betekent, je kan geen parachutes gebruiken. Je kan niet afremmen met een hitteschild. Dus je moet dat met raketmotoren doen. En het moet helemaal automatisch gebeuren. Want de afstand van de maan is zeg maar dusdanig groot dat die radiosignalen er net even wat te lang over doen om het met de hand te kunnen doen. Dus het moet helemaal automatisch gebeuren met raketmotoren. En de maan is grijs. Ziet er vrij even uit allemaal. Er zijn weinig herkenningspunten. Er waait stof op bij de landing. Dus het blijft gewoon heel lastig om op het goede moment precies de grond zachtjes te raken. De laatste jaren hoor je van steeds meer landen die het doen, hè, naar de maan. Ook bedrijven dus, die een poging doen om op de maan te landen. Waar komt die race naar de maan vandaan? Ja, er is weer hernieuwde interesse. En dan zie je dat landen graag mee willen doen met die nieuwe race. Dus de een roept de andere op, als het ware. En je ziet ook in dit geval dat de NASA is van plan om permanente aanwezigheid van de mensen op de maan over een aantal jaren mogelijk te maken. En heeft een aantal bedrijven opgeroepen om voor te zorgen dat het transport naar de maan geregeld wordt. Dat de benodigde infrastructuur gebouwd kan worden. In de verwachting dat bedrijven... Oeh. Dat allemaal zelf moet... U viel heel even weg. In de verwachting dat bedrijven... Ja, in de verwachting dat bedrijven dat veel goedkoper kunnen doen dan dat NASA dat allemaal zelf moet doen. Dus een aantal bedrijven zijn gesponsord door de NASA om te laten zien dat ze dit kunnen. Maar wat maakt de maan interessant? Wat willen ze doen als het allemaal lukt? Ja, dat zijn verschillende dingen. Het wordt genoemd als springplank naar Mars, de volgende bestemming. Er zijn delfstoffen te vinden op de maan. Er is heel veel wetenschappelijks nog uit te vinden. En geen één land wil natuurlijk zorgen dat een ander land daar een strategisch overwicht krijgt. Dus er zijn ook nog wat geopolitieke belangen. Nou, soms is het dus een beetje uit voorzorg. Om te kijken, we weten niet precies wat we er gaan vinden, maar... Het kan interessant zijn. Maar laten we het maar doen. Ja, je weet het nooit. Ja. vandaag dus de lancering. Wanneer gaat hij landen, denkt u? Ja, hij doet er 5 à 6 dagen over om bij de maan te komen. En dan vliegt hij nog zo'n 24 uur lang rondjes om de maan om de landing voor te bereiden. En de landing staat dan gepland op 22 februari. Ah, dus een week. Nou. Ja. Gaan we kijken of het dit keer wel gaat lukken. Dank u wel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Het Concertgebouw Orkest speelt vanavond een heel bijzondere opera in Amsterdam. De opera Het Pand der Goden werd pas 4 keer eerder uitgevoerd. En dat was meer dan een eeuw geleden, in Paramaribo. De componist is de Surinamer Johannes Nicolaas Helstone. In 1853 geboren in slavernij... Later cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Leipzig. Opnames, die waren er niet. Er was alleen nog maar de bladmuziek. En die is kort geleden herontdekt in een archief. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de repetitie. 17 begin. Diederik Burgersdijk heeft een boek geschreven over Johannes Nicolaas Helstone. En u hoort het voor het eerst, het stuk ook. Ja, het is echt fantastisch om het nu live te horen van de zangers en het orkest. En nu is het koor aan het zingen. En zij doen het ook allemaal voor het eerst sinds 1906. Dat is een geweldige ervaring. Daar gaan we ook mezzo piano van maken. Mezzo piano op 322. Lili Schutte van het Concertgebouw Orkest. Waar lag die bladmuziek? Die lag in het archief en daar lag dit gewoon te verstoffen. Ja, het was vergeten. Het was vergeten, ja. Het is een heel bijzonder levensverhaal. Hij is geboren in 1853 op een zendingspost. Ja, zijn ouders die leefden in een slavernij. En hoe word je dan een beroemde componist? Nou, dat is echt een ontdekking geweest van de zendelingen... die het geloof in Suriname verbreiden. Zij hebben hem ontdekt, naar Paramaribo gestuurd. En daar is hij vervolgens weer ontdekt door anderen... die hem naar Leipzig hebben gezonden. En dat moet wel heel vreemd geweest zijn... om in zo'n nieuw werelddeel, in zo'n vreemde stad... daar zijn weg te vinden. Maar voor zover we weten is dat heel goed gegaan. Hij is met vlag en wimpel afgestudeerd. Er wordt gezegd dat hij wel aanbiedingen heeft gehad in Europa. Dus hij is in verschillende steden geweest. In Wenen, Berlijn, Parijs is hij ook geweest. Maar hij heeft ervoor gekozen om naar Paramaribo te gaan. We dachten van, nou, dit is zo'n ongelooflijk interessant stuk. Omdat het een stuk vergeten geschiedenis is, muziekgeschiedenis. Je wist nog niet hoe het zou klinken, maar het verhaal was bijzonder. Precies. En wij als orkest spelen natuurlijk heel veel stukken uit de kanon, zoals de klassieke muziekkanon. Maar er is ook zo verschrikkelijk veel muziek niet in die kanon terechtgekomen. En dit was een van die stukken. Het klinkt niks Surinaams aan. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus, want hij is helemaal opgeleid in de Duitse klassieke traditie, zeg maar. Dus eigenlijk zoals Brahms, Mendelssohn en de voorlopers Beethoven, Haydn. En daarom is het des te interessanter om te kijken van, nou, hoe gaat deze muziek klinken. Van de oppergod Halit krijgt hij de opdracht om de berggeesten te gebieden voor Olindo's behoud te zorgen. De geesten verschijnen en houden raad. Het is maar 4 keer opgevoerd dus. Weet u hoe dat toen is ontvangen, hoe dat toen ging? Ja, zeker grandioos. Dus het was een heel groot succes. En dat weten we door de kranten. Alle kranten in Paramaribo schreven erover. Na de 2e keer is hij echt op de schouders genomen en naar huis gedragen met koorgezang en een fakkeloptocht. Wat? Ja, nee, ze droegen hem dus letterlijk op handen. Hoe kan het dan dat die opera daarna in vergetelheid is geraakt? Nou ja, de muziekgeschiedenis en geschiedenis in het algemeen is dus meestal geschreven door witte mannen. En dit was geen witte man. En daarom is het, ja, denk ik, gewoon aan de randen van de kanon eraf gevallen. Suriname was niet interessant voor Nederland op een gegeven moment. En ja, zo gaan die dingen. Ik denk dat er nog ontzettend veel muziek, interessante muziek, niet gespeeld wordt en niet ontdekt is. En nou, dit is één pareltje wat we nu afstoffen, want voor Suriname is dit ongelooflijk bijzonder. Moet het niet in Paramaribo worden opgevoerd? Absoluut. Misschien is dat de volgende stap. Oké, 402 is een 4/4 maat. En dat zei dirigent Otto Gausk bij de repetitie van de opera Het Pand der Goden van Johannes Nicolaas Helstone. Het is 7:03. Als Stevie Wonder voorbij komt, dan worden Katrien en ik altijd blij. Dus laat ik daar vandaag dan eens zelf voor zorgen. Uptight, everything is alright. Yeah. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Agressie tegen NS-medewerkers is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt de Telegraaf. NS-personeel deed 1042 keer melding van een strafbaar feit, vooral van bedreiging of mishandeling. In de krant zegt de NS dat vooral mensen zonder kaartje voor problemen zorgen. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat Israël afziet van een grondoffensief in Rafah. Premier Netanyahu ziet de stad als laatste Hamas-bolwerk in Gaza, maar er leven ook zo'n 1,5 miljoen vluchtelingen. De drie landen noemen een grondoffensief catastrofaal en pleiten voor een onmiddellijk staakt het vuren. Voor het tweede jaar op rij is het aantal nieuwbouwvergunningen afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er vorig jaar bijna 55.000 tegen ruim 64.000 een jaar eerder. En in 2022 is er voor 87 miljoen euro aan statiegeld blijven liggen. Volgens het afvalfonds Verpakkingen gaat het om statiegeld op kleine en grote plastic flessen die 15 of 25 cent waard zijn. Het statiegeld op blikjes is vorig jaar ingevoerd, dus er zijn nog geen cijfers over. Het weer vanochtend op veel plaatsen regen of motregen. Vanmiddag meestal droog, maar wel bewolkt. En met 13 tot 17 graden wordt het uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Dat is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file in Noord-Brabant op de A59... knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Dussen en Drunenwest. De file is 3 kilometer lang. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. Ster. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. And the winner is... onze Jumbo Filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo Filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Nederland is afhankelijk van handelspartners waar je eigenlijk niet afhankelijk van wilt zijn. Dat concludeert de Rabobank in een rapport. En het geldt vooral voor de handel met China. Het gaat dan om grondstoffen, metalen, chemicaliën, antibiotica en ook voor eindproducten zoals bijvoorbeeld telefoons. Lize Nota is econoom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer ben je als land te afhankelijk? Je bent als land te afhankelijk als je producten ergens, als je belangrijke producten, producten die belangrijk voor jou zijn, als je die uit landen vandaan haalt die zich op het geopolitiek kwetsbare spectrum bevinden. En als je daarvoor weinig andere aanbieders vindt. Het voorbeeld van China. We halen heel veel producten uit China die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de energietransitie of ook voor halfgeleiders, bijvoorbeeld chips. Bijvoorbeeld bewerkt magnesium. Dat wordt onder andere gebruikt in auto's en laptops. En daar zijn wij, ja, daar zijn we van afhankelijk. En wat maakt ons daar dan zo afhankelijk van? Eigenlijk zou je wel kunnen stellen dat als China niet over de grondstof bezit, ze wel een belangrijke rol spelen in het verwerken van die grondstof. En het is dan de vraag in hoeverre we dat soort productie naar Nederland of naar Europa zouden kunnen verplaatsen. Omdat dat ook heel duur is. Ja, want die afhankelijkheid maakt dat je onder druk gezet kunt worden? Onder andere, we zien dat de geopolitieke spanningen natuurlijk heel erg oplopen. Dus het kan dan zo zijn dat een product dat wij nu, wat voor ons van belang is, dat wij dat heel erg geconcentreerd uit één bepaald land halen. En dat dan dat land op een gegeven moment zegt van, nou Nederland, dat willen we niet meer aan jullie leveren. Ja, ik denk dat China iedereen wel had kunnen bedenken. Zijn er nog meer landen? Ja, zeker. Kijk, we hebben gekeken naar waar haalt Nederland deze producten vandaan. En die hebben we langs een bepaalde index gelegd die door de Wereldbank wordt vastgesteld. China valt daarin echt wel op. En dat is inderdaad niet heel verrassend. Maar we halen bijvoorbeeld ook aluminium uit Guyana. Maar ook uit Brazilië halen we bijvoorbeeld ferroniobium. Dat wordt dan gebruikt om staal harder te maken. Fosfor, wat gebruikt wordt voor kunstmest uit Vietnam. Dus er zitten ook zeker andere landen tussen dan China. Maar we zien wel, als we naar al die producten kijken, dat China daar wel echt in uitspringt. Ja. Wat is daar de oplossing voor? Het is best een urgent probleem eigenlijk. Want Nederland die staat voor bepaalde grote uitdagingen. Zoals de energietransitie, maar misschien ook de vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, waardoor je misschien meer digitalisering, automatisering wil. En die materialen die daarvoor nodig zijn, die halen we nu uit landen. En als waarvan een gevaar bestaat dat ze zeggen, nou, we leveren dat niet meer. En daarom is het belangrijk om het goed in kaart te hebben. En inderdaad, wat kun je doen als we dat product niet meer krijgen? Ja. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar welke alternatieve aanbieders zijn er. Dat noemen we bijvoorbeeld ook wel friendshoring. Ik noemde zo net aluminium uit Guyana. We weten dat ook Australië heel veel aluminium bezit. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Friendshoring betekent dat je gaat inkopen doen bij een vriend. Dat inderdaad. Dat je inkopen doet bij een vriend. Maar soms is dat ook niet mogelijk. Want het kan zijn dat de vrienden, jouw vrienden om het zo maar te zeggen, dat specifieke materiaal wat je nodig hebt niet bezit. En dan is het dus belangrijk om te kijken van, goh, wat hebben we nou allemaal al binnen Europa, binnen Nederland? En zorg er nou voor dat dat niet wordt weggegooid. Maar dat we dat heel goed gaan recyclen. En dat we dus meer naar een circulaire economie gaan. Ja, maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel. Want voorlopig hebben we vooral heel veel grondstoffen nodig om wel, bijvoorbeeld voor elektrische auto's, voor zonnepanelen enzovoort. Ja, precies. Ja, je kunt moeilijk iets recyclen wat je niet hebt, inderdaad. Dus dat klopt, ja. Maar we moeten er in ieder geval over nadenken. Hartelijk dank, Lize Nauta, econoom bij de Rabobank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Maar een paar landen in Europa, zoals Nederland, op dit moment worstelen met het opschroeven van investeringen in het leger, is die discussie in Polen al lang gevoerd. Polen investeert al zo'n 4% van het nationaal inkomen in defensie. En dat is twee keer zoveel dus als het afgesproken NAVO-minimum. Het is een van de weinige punten waarover de oude en de nieuwe regering het eens zijn. Correspondent Charlotte Waaiers keek in Polen waar ze al dat geld aan uitgeven. Afstemming verloopt via de radio hier in het bos in Nowa Dęba. Poolse militairen manoeuvreren met tanks over modderwegen. De tanks waarmee ze oefenen zijn Amerikaanse Abrams. Die hebben ze sinds afgelopen jaar en ze zijn onderdeel van een enorm pakket aan nieuw materieel. Miljarden investeringen die de vorige Poolse regering heeft gedaan en sinds de Russische inval in Oekraïne flink heeft opgeschroefd. Ale oczywiście nie tylko czołgi, tutaj trzeba też pamiętać, że całe zabezpieczenie logistyczne, sprzęt towarzyszący dla tych czołgów. Het gaat meer dan alleen tanks, legt kapitein Jacek Piotrowski uit. Er is veel materieel aangeschaft om zo goed mogelijk samen te kunnen werken met de NAVO-bondgenoten, om de landen in de alliantie elk moment te kunnen verdedigen. Bronić przede wszystkim naszego sojuszu północnoatlantyckiego. Het is hier niet ver van de Oekraïnse grens en ze voelen de oorlogsdreiging. De Polen zijn ervan overtuigd dat Poetin straks ook hier binnen kan komen vallen. Daarom geven ze hier inmiddels zo'n 4% van het bbp uit aan defensie. En dat is twee keer zoveel als het afgesproken minimum. Veel andere landen in de alliantie halen ook dat minimum niet. En dat vinden ze hier zorgelijk. My jako Polska i nasze doświadczenia historyczne pokazują to, że we hebben in Polen van de geschiedenis geleerd dat we niet tot het laatste moment moeten wachten met handelen, zegt kapitein Piotrowski. En daarom doet hij een dringend verzoek aan alle NAVO-bondgenoten om ook meer te investeren. Om de vijand altijd twee, of zoals hij zegt, liever nog vier stappen voor te zijn en te voorkomen dat we voor onze vrijheid moeten vechten. By nie doszło do sytuacji, że będziemy musieli walczyć o naszą wolność. Op de achtergrond hoor je de schoten van het Amerikaanse leger dat hier ook oefent. Nu is de essentiële Amerikaanse steun er nog bij de NAVO. Maar met Donald Trump als mogelijke aankomende president is die steun straks verre van zeker. Tegelijk roepen de snelle, enorme investeringen ook vragen op. Want voor de uitbreiding van het leger zijn ook meer militairen nodig. En die zijn niet zomaar gevonden, zegt reservist en analist Damian Radka op de redactie van het Poolse nieuwsplatform Defense 24 in Warschau. When we talk about the current situation, when we have a voluntary force, there might be problem to achieve that level of manpower that the army needs in future. Er zijn te weinig mensen die uit eigen wil in dienst gaan, zegt hij. Probably will need to sooner or later return to normal conscription system. En dus zal de dienstplicht waarschijnlijk terug moeten komen, denkt hij, en niet alleen in Polen. I think that this is something that should be discussed in the entire NATO. En dan is er nog het geld. Want een deel van de leningen die Polen nodig heeft voor alle aankopen is nog niet rond. En de nieuwe regering vreest dat de oude slechte voorwaarden heeft gekregen voor de wapendeals. We don't know what is in these contracts because these contracts are classified. Maar contracten stopzetten lijkt geen optie. All politicians in Poland realize one thing. Polish people are very, very supportive for their armed forces. And canceling any contract, especially important contracts, would probably mean that the political party that made such decision will lost support. De soldaten in Nowa Dęba zijn uiteraard blij met de nieuwe tanks die ze al ontvangen hebben. Angst voor oorlog zullen ze niet wegnemen. Czasami strach jest dobry. Maar soms is angst goed, zegt soldaat Paweł Bartel met zijn hoofd uit een van de Abrams tanks gestoken. Zależy jak wpływa na daną osobę, ponieważ jeżeli działa on motywująco, to może być nawet dodatkiem w działaniu. Want angst kan ook motiveren. Een reportage van Charlotte Waaiers vanuit Polen. Oud-Kamerlid van D66, Sjoerd Sjoerdsma, ontvangt een presidentiële onderscheiding van Oekraïne voor zijn steun in de oorlog tegen Rusland. Sjoerd Sjoerdsma, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dank u wel. Want wat betekent dit voor u? Ja, ik ben natuurlijk zeer vereerd dat president Zelensky mijn inzet heeft willen onderscheiden. Maar ja, ik vind ook wat ik tegelijkertijd heb gedaan zeer vanzelfsprekend. De Oekraïense mannen en vrouwen aan het front vechten elke dag voor hun vrijheid en indirect ook voor de onze. Hun strijd tegen de Russische agressie is ook onze strijd. En dat heb ik eigenlijk altijd uitgedragen. En als je staat voor internationaal recht en mensenrechten, dan kan je simpelweg niet anders. Dus ja, ik vond wat ik zelf heb gedaan ook echt vanzelfsprekend. Want hebben ze u ook verteld waarom specifiek u die onderscheiding krijgt? Ja, ik had een vrij lange brief gekregen. En vandaag zullen ze me dat ongetwijfeld tijdens een korte ceremonie nog een keer opnieuw vertellen. Maar vooral uit dankbaarheid voor de steun die ik heb uitgedragen tijdens de oorlog met Rusland. Het voorop lopen als het gaat om wapenleveranties van howitzers tot F-16's. Maar ook mijn werk als het gaat om het oprichten van een speciaal tribunaal om Russische leiders te berechten. En om de Holodomor, een genocide in Oekraïne, om die te erkennen. Dus ja, eigenlijk is het ook een beetje een erkenning voor meer dan 20 jaar betrokkenheid bij Oekraïne. Vanaf 2004, toen ik bij de OVSE werkte, via MH17. De inzet van D66 voor het Oekraïne-referendum en nu tijdens deze oorlog. Heeft u wat dat betreft ook veel persoonlijke contacten in de regering van Oekraïne? Ja, ja, absoluut. En over de jaren heen zijn die contacten natuurlijk ook wel veranderd. Maar met deze recente regering, zeker nadat ik had opgeroepen tot een speciaal tribunaal, persoonlijk contact met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Kuleba, dat we de eerste waren in Europa die daarvoor pleiten. We zijn natuurlijk met de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken naar Oekraïne geweest, waardoor we eigenlijk al die Oekraïnse parlementariërs vrij goed kennen. Die kom ik ook regelmatig tegen bij NAVO en andere bijeenkomsten. Dus ja, veel van deze politici, maar ook wel ambtenaren moet ik zeggen, die heb ik over de jaren heen goed leren kennen. Ja, als het gaat over die oorlog tegen Rusland, toen die uitbrak bijna 2 jaar geleden. Mm-hmm. In de periode daarna was het voor heel veel Nederlanders, de overgrote meerderheid, en dus ook voor de meeste politici heel veel zelfsprekend, dat Oekraïne gesteund moest worden. Ziet u dat ook veranderen nu? Ja, tot mijn verdriet, maar ook wel een beetje tot mijn angst zie ik dat veranderen. Kijk, dit is echt een existentiële strijd. Mijn steun en de steun van D66 aan Oekraïne wordt ingegeven vanuit mensenrechten en internationaal recht, maar ook wel vanuit een zeer realistische gedachte dat als Rusland hier wint, andere autocraten ter wereld klaar zullen staan om hun playbook te kopiëren. En als ik dan kijk naar de discussies die nu worden gevoerd, ja, dan hoop ik echt dat een volgend kabinet de steun aan Oekraïne doorzet. Het is echt existentieel. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de grootste partij nu, de PVV, een partij waarvan de partijleider Geert Wilders kort na het neerhalen van de MH17 nog trots naar Moskou ging en daar met zijn Russisch-Nederlands vriendschapsspeltje rondparadeerde en zo op de ziel van MH17 nabestaanden ging staan. Of dat diezelfde partij overigens tegen wapenleveranties is, alsof je je met woorden kan verdedigen tegen Iraanse drones en Russische raketten. Ja, daar maak ik me wel heel erg zorgen over welke kant er in Nederland op gaat, maar natuurlijk ook wel breder in Europa en in de Verenigde Staten. Ja, nou, toevallig hebben we natuurlijk net die reportage uit Polen, waar ze zich wel heel erg bewust zijn van dat gevaar. Ja, dat zie je natuurlijk historisch ook. De Baltische Staten, Polen, grote delen van Oost-Europa hebben ons in het Westen decennia lang gewaarschuwd voor het grote gevaar wat uitging vanuit Rusland en vanuit het regime van Poetin. En daar zijn veel van onze politici doof voor geweest. De invasie van Rusland in Georgië, de annexatie van de Krim, de oorlog die Rusland in de Donbass heeft gevoerd, inzet van chemische wapens in Londen, moordcommando's in Berlijn. Dat hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten allemaal in meer of mindere mate weggewuifd, waardoor Poetin dacht, ja, dat Westen is zo decadent, ze reageren nergens op. En we dreigen nu in diezelfde houding te vervallen, omdat het te lang duurt. En ik denk dat dat levensgevaarlijk is. Dank u wel en veel plezier bij de uitreiking van die presidentiële onderscheiding. Hartelijk dank. Short. Het is voor starters op de woningmarkt nog altijd slecht gesteld, dat schrijft het AD. Een hele trits aan maatregelen om hen te helpen blijken niet of nauwelijks te werken, blijkt uit onderzoek van de hypotheken waar het AD over schrijft vanochtend. Om het voor starters wat makkelijker te maken werd de NHG-grens verhoogd, de nationale hypotheekgarantie. Ook kwam er een rentekorting met de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting wat ruimer. Maar tevergeefs volgens de hypotheker omdat de woonquote werd verlaagd. Dat is het deel van je inkomen dat je mag besteden aan je woonlasten. En ook kunnen veel starters minder lenen omdat het beoogde huis een slecht energielabel heeft. De Amerikaanse toezichthouder voor accountantskantoren wil dat er in Nederland extra onderzoek wordt gedaan naar examenfraude door accountants, meldt het FD. Accountants moeten toetsen doen altijd om hun niveau op peil te houden. En eerder waren er al signalen dat medewerkers daarmee sjoemelden. Zo zouden ze de antwoorden op vragen naar elkaar doorspelen. Maar daarom was er tussen 2017 en 2022 al een onderzoek naar die examenfraude. Maar de Amerikaanse toezichthouder wil ook een onderzoek over vorig jaar. En dat er sancties volgen als het nog steeds voorkomt. En het is volgens het FD voor het eerst dat de Amerikanen zich actief bemoeien met dit Nederlandse fraudedossier. Organisatoren van paasvuren in Overijssel hoeven dit jaar geen nieuwe stikstofberekening te maken. Volgens RTV Oost heeft de provincie besloten dat die van vorig jaar ook nog voldoet, omdat de eisen nauwelijks zijn aangepast. In heel Overijssel zijn er honderden paasvuren, alleen al 300 in het oosten van de provincie. Door de strengere stikstofregels ging vorig jaar het paasvuur in Buurse niet door. Pas voor het eerst in 52 jaar. Dit jaar gaat het dorp wel weer een vuur organiseren, maar dan wel 7 keer kleiner dan vroeger. En inwoners van Gaam in Brabant zijn klaar. Kaam. Voordat we daar opmerkingen over krijgen. Dat weet je uit Brabant, hè? Ja, ik heb er gewerkt, hè? Ja, okay. Inwoners van Kaam in Brabant dus zijn klaar met een stuk of 1000 vrachtwagens die elke dag door het dorp razen. Al 10 jaar lang voeren ze actie tegen de overlast van de doorgaande weg door hun dorp. Maar ze voelen zich niet gehoord. Volgens de inwoners zorgt de weg voor gevaarlijke situaties, voor herrie en trillingen. Een van hen laat aan Omroep Brabant een scheur in zijn huis zien. Kijk maar. En dit komt door het vrachtverkeer. Scheur in uw huis. Scheur in het huis. En tot hoever het doorloopt weet ik niet. En wat het met de fundering doet, ik weet het niet. Maar u wordt hier echt helemaal niet vrolijk van. Want iedereen heeft de mond vol over Groningen. Maar hier gebeurt het ook. En hier gebeurt ook niks. Een erg verontwaardigde inwoner van Kaam. De provincie Brabant zegt dat de situatie op het netvlies staat. Maar dat een oplossing zoeken nog geen gemakkelijke opgave is. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er zijn dagelijks files met wat meer vertraging als gevolg van de regen die op dit moment valt. Zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein. Een half uur vertraging over 5 kilometer op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Ketelplein en Benelux. Nog eens 10 minuten erbij. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make some.

Ja, dat moet zeker. Want als je die vrouwen die in 1890 voor het eerst rondgingen, die waren 16,5 uur onderweg. Waarvan moeten we pakweg een uur of drie rust onderweg aftrekken. Dus ze hebben ruim 13 uur op het ijs gestaan. Ja. En daarvan hebben ze nog, omdat het eind december was, hebben ze 's ochtends en 's avonds heel lang in het donker moeten rijden. En onder zware omstandigheden. Met gebroken ijzerschepen. Dus er moest dus ook een stuk gelopen worden. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven natuurlijk. Want de Elfstedentocht gereden werd, was meestal bar weer. Maar u schrijft dus inderdaad over die eerste twee, de gezusters Zwierstra. Wat maakt hun verhaal zo bijzonder? In de eerste plaats natuurlijk dat ze als vrouwen de eerste waren die rondgingen. Want er werd al vanaf het begin van de 19e eeuw werd die tocht gereden. Maar altijd door mannen. En het was natuurlijk een periode, dat is even tot na 1945 geduurd, voordat de vrouwen massaal aan de Elfstedentocht gingen meedoen. En massaal, dan moeten we ook nog tussen aanhalingstekens zetten, want dan waren er 100, 150 vrouwen aan de start in 1947. Maar voor 1940 hebben er maar 17 vrouwen een kruisje gehad. Dat zo weinig vrouwen meededen, had het ook te maken met de weerstand die ze ondervonden? Want niet alle mannen waren er blij mee, hè? Duursport voor vrouwen, dat was natuurlijk al erg ongewoon. Tot de jaren 50. Toen kwam het enigszins op. Maar nog in de jaren 50, zeg maar tegen de jaren 57, 58, heeft de KNSB nog de 5 kilometer voor vrouwen van het langebaanprogramma geschrapt, omdat ze het te zwaar vonden. Ja. En dat waren natuurlijk altijd mannenbeslissingen. Daar hadden de vrouwen zelf niks over te vertellen. Die vrouwen gingen gewoon rijden. Konden ze wel lid worden van de Elfstedenvereniging op een gegeven moment? Ja, dat kon wel. Anders konden ze niet starten. Je kon alleen maar starten als je lid was. Dus dat werd wel toegestaan? Dat werd wel toegestaan, maar niet in de wedstrijd. Nee, precies. Wat gebeurde er dat ze toch die eigen wedstrijd hebben gekregen? Dat is eigenlijk tot stand gekomen doordat er vanaf 1972-73 de kunstijscompetitie ook voor de vrouwen van start ging. Dus toen werd het peloton van de vrouwen werd steeds groter. En toen is in 1985 zijn de vrouwen voor het eerst toegelaten tot de wedstrijd. Maar dan moesten ze wel rijden voor de limiet die voor de mannen was vastgesteld. En dat was natuurlijk veel te zwaar. Dus dan hebben er maar 5 vrouwen meegedaan aan de wedstrijd. En dat was in 1986 nog steeds zo. Er waren de dames het niet mee eens. Dus ze zijn aan het protesteren geslagen bij het Elfstedenbestuur. Met het gevolg dat in 1997 de limiet aanzienlijk werd verruimd. En toen zijn er een stuk of 30 vrouwen in de wedstrijd van start gegaan. Waarvan er overigens ook maar 7 op tijd binnenkwamen. Kijk, want ja, zo zwaar is die toch natuurlijk ook. U schrijft er volop over in het boek Dames van Staal. Dank u wel, Ron Kouwhoven. Oké. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Aquacel. 100% zacht water,

Het NOS Radio 1-journaal. Met z'n allen laten we heel wat statiegeld liggen, omdat 1/3 van de plastic statiegeldflessen niet wordt ingeleverd. In 2022 ging het om 87 miljoen euro bij elkaar. Dat zegt het afvalfonds Verpakkingen, dat voor verkopers en producenten het statiegeldsysteem beheert, na vragen van de NOS. En dan zijn de blikjes nog niet meegeteld, omdat daarop pas sinds vorig jaar statiegeld zit. Esther Klein-Lankhorst, directeur van het afvalfonds Verpakkingen, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u welke flessen dan vooral niet worden ingeleverd? Nou, dat zijn vooral inderdaad de kleinere flesjes. Die grotere flesjes weten dat daar gewoon veel meer van worden ingeleverd. En dat zijn ook de on-the-go-verpakkingen, zo noemen we dat. Hè? Dus die je meeneemt onderweg. En dan niet altijd meteen het weg kunt gooien, makkelijk weg kunt gooien in een apparaat. En zit daar meteen ook het probleem? Ja, daar zit inderdaad ook het probleem. Wat wij zien is inderdaad dat in die supermarkten, dat zijn er meer dan 5000, dat daar al die automaten staan. Maar we moeten echt het uitbreiden naar ook andere locaties. Zoals bijvoorbeeld de tankstations kan het al wel, maar ook de bioscopen, de festivals, noemt u het maar op. Maar ook middelbare scholen. En daar zijn we nu mee bezig. We hebben een plan aangeboden aan de inspectie. En we gaan 100 tot 200 miljoen extra investeren om te zorgen dat het ook on the go makkelijker wordt. En waar gaat dat geld van die investeringen naartoe? Nou, dat gaat bijvoorbeeld naar automaten, kunt u aan denken. Of je hebt tegenwoordig hele kleine automaten. Je hebt ook van die ringen rondom de zwerfafvalbakken. Om echt te zorgen dat we echt alles overal in kunnen zamelen. En niet overal kunnen die grote automaten staan. Nu verdwijnt dus een deel van dat geld eigenlijk. Althans... U heeft het natuurlijk. Nou, het verdwijnt niet. Het verdwijnt niet, want dat geld is betaald. Nee. Dus wat gebeurt er met dat geld dat nu niet hoeft te worden teruggegeven aan mensen? Nou, wat we doen inderdaad is dat meteen weer inzetten in het verbeteren van het statiegeldsysteem. Wat ik net zei, die 100 tot 200 miljoen, daar gaat een gedeelte van het 87 miljoen natuurlijk in. En we hebben ook vanaf april een nieuwe landelijke campagne. Omdat we merken dat meer dan 90%. Meer dan 95% zelfs echt wel weet wat statiegeld is. Maar het echt nog doen, zorgen dat het daadwerkelijk wordt ingeleverd. Ja, dat gebeurt nog te weinig. In 1,5 jaar al best wel goed, hè? 68%. Ten opzichte van de rest van Europa doen we het dan heel goed in 1,5 jaar. Ja, maar we moeten heel snel naar die 90% toe. Wettelijke streefdoel zelfs 90%, hè? Absolutely, ja. Dus daar moeten we zo snel mogelijk naartoe. We hebben elkaar al vaker gesproken hierover, dat het zo lastig is voor die kleine flesjes en dus ook inmiddels blikjes. In september zei de NS dat ze met u in gesprek zijn, hè, over meer inleverpunten. Heeft het iets opgeleverd? Dat gesprek? Nou, we zijn goed bezig inderdaad. En we zijn aan het kijken, waar kun je nou die automaten met de NS neerzetten? Je gaat niet op elke uitgang een automaat zetten. En aan de andere kant weten we ook natuurlijk dat de reiziger heel snel van A naar B wil. Dus je moet heel goed kijken in welke loop, en ook zorgen dat het weer niet brandgevaarlijk is. Dus het is niet zo makkelijk om maar zo'n automaat ergens neer te zetten daar. Maar we zijn inderdaad goed in gesprek. Maar is er al een extra innamepunt op zijn minst eentje bijgekomen? Niet bij de NS op dit moment, maar wel bij middelbare scholen. En ook bij bijvoorbeeld een aantal pretparken. Dus we zijn niet alleen bij de NS bezig, maar ook bij pretparken inderdaad. Schiphol zijn we mee bezig. Dus we praten echt met ongelooflijk veel partijen waar veel van die flesjes weg gaan. Maar bijvoorbeeld dat bij de NS dat dan blijkt dat het wel heel ingewikkeld is. Het is soms niet, het is niet makkelijk inderdaad. We hebben het laaghangend fruit met de supermarkten te pakken. Maar wat een persoon precies doet als die heel snel van A naar B wil en wanneer die dan wel dat flesje inlevert en niet en waar die dan precies moet staan, dat is inderdaad niet meer zoiets wat overal hetzelfde is ook. Het is echt een telemeet aanpak. Vandaar ook dat het niet zo heel makkelijk is om te zeggen van zet overal een machine neer en dan komt het goed. We moeten gewoon heel goed kijken naar het gedrag van mensen en ook nog heel goed kijken waarom de een het wel doet en de ander het niet doet. En de een zelfs op zijn kop in de vuilnisbak gaat voor die 15 cent. En de ander het gewoon op straat gooit. Daar zitten echt hele verschillen in per mens. Maar hoe lang duurt dat onderzoek dan nog voordat er knopen worden doorgehakt? Nou, wij willen in 2026 volledig op de norm zitten. Dus op die 90%. Dat is erg ambitieus. Dus we gaan de komende tijd 5400 extra inleverpunten verzorgen. En we gaan die nieuwe landelijke campagne starten. Dus we zetten alles op alles om echt zo snel mogelijk naar dat wettelijke norm te gaan. Ja, maar 2026 zegt u, nou zegt de toezichthouder, dat is echt wel te laat. Die heeft in december zelfs dwangsommen aangekondigd als het niet eerder gebeurt. ze hebben ook echt kritiek op de manier waarop dit gaat. Trekt u zich die kritiek aan? Nou, we trekken ons in die zin de kritiek aan dat we een heel groot plan hebben opgeleverd samen met PwC. Maar sneller dan dit gaat echt niet. Dat zouden we wel willen. Als we zien dat in Noorwegen er men 8 of 9 jaar over heeft gedaan om op die 90% te komen. Dan weten we dat we het heel snel doen als we in 2026 zijn. Maar ik ben me uiteraard van bewust dat we niet aan de norm voldoen. Dus we proberen alles op alles te zetten om het nog sneller te laten gaan. Maar dat gaat gewoon niet. Ten eerste niet omdat we de inleverpunten niet hebben zo snel. En ten tweede niet omdat gewoon de mensen, de gedragsverandering, dat kost gewoon tijd. Dat zien we ook bijvoorbeeld met plastic inzameling. Voordat mensen dat doen, voordat dat echt in het systeem zit. Ik weet niet of u het zelf doet, maar ik hoor om me heen ook nog best wel vaak inderdaad over de blikjes van, nou ja, hè, wat een gedoe, ik doe het toch maar niet. Nou ja, dat moet natuurlijk om. De Denen kunnen het, dus wij kunnen het ook, maar het kost tijd. Dank u wel. Hester Klein-Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Het Griekse parlement stemt over het legaliseren van het homohuwelijk. Voor sommige Europese landen klinkt dat misschien laat, maar voor orthodox-christelijke landen zou het een primeur zijn. De Griekse minister-president Mitsotakis legt het aan het parlement voor, maar dat gaat niet zonder kritiek. Griekenland-correspondent Thijs Ketten is... Thijs, wat voor wet ligt er op tafel? Nou, als het dan niet zo taakjes ligt, kunnen Griekse partners van gelijk geslacht binnenkort trouwen en kinderen adopteren. Net als bijvoorbeeld in Nederland en 14 andere EU-landen inderdaad. Griekenland kent sinds 2015 al het geregistreerd partnerschap voor homo's en lesbiennes. Maar Mitsotakis wil discriminatie op grond van seksuele geaardheid uitbannen, zegt hij. Helemaal uitbannen. En hij wijst daarbij vooral ook op de rechten van geadopteerde kinderen van die stellen. Als de biologische ouder van een kind overlijdt, gaat dat in de huidige situatie nog naar een instelling. En heeft de andere vader of moeder geen enkele rechten. En dat leidt dus tot schrijnende situaties. En nou, Mitsotakis benadrukt dat hij daar een eind aan wil maken. Maar er is dus veel kritiek. Wat voor kritiek? Nou ja, er is, het is een orthodox-christelijk land, een traditioneel land. Dus er is forse weerstand, niet in de laatste plaats in zijn eigen partij, Nieuwe Democratie. Die heeft de meerderheid in het parlement, 158 van de 300 zetels hebben ze. Maar waarschijnlijk zullen maar liefst rond de 50 parlementariërs, dus als rond een derde van zijn eigen partij, zich onthouden van stemming of tegenstemmen. En ook een aantal ministers hebben gezegd dat ze niet voor deze wet zijn. Ja, het is ook echt een onderwerp dat de Grieken splijt. Traditionele conservatieve samenleving. En maar een heel kleine meerderheid van de Grieken is voor het homohuwelijk. Adoptie, dat vindt een meerderheid geen goed idee, blijkt uit enquêtes. En nou ja, niet verrassend, de orthodoxe kerken, heel invloedrijk in Griekenland, is mordicus tegen dit wetsvoorstel. Het enige huwelijk is dat tussen man en vrouw. En kinderen hebben een vader en een moeder nodig, is de lijn van de kerk. Maar Mitsotakis zegt, ja, de kerk, daar luisteren we naar. Maar wij zijn het uiteindelijk die de wetten maken. Nou, wat zijn partij is natuurlijk ook wel centrumrechts. Waarom neemt hij dan toch het voortouw hierin? Nou, hij zegt dat hij dat doet omdat Griekenland een modern land is en dat daarin voor discriminatie geen plaats is. Nou, dat zijn natuurlijk mooie woorden, maar het gaat, daar gaat er waarschijnlijk toch ook wel een politieke berekening achter schuil. Zijn partij Nieuwe Democratie heeft een liberale en een conservatieve vleugel en die moeten allebei tevreden gehouden worden. Nou, heeft Mitsotakis vorig jaar een grote verkiezingsoverwinning behaald met een heel rechtsprogramma. Onder meer op het gebied van migratie bijvoorbeeld. En daarnaast krijgt hij forse kritiek op zijn rol in een groot afluisterschandaal en ja, de zaken als gebrek aan persvrijheid en de inperking van de bewegingsvrijheid van mensenrechtenorganisaties. Ja, en dan biedt het homohuwelijk hem een kans om weer eens te scoren bij kiezers in het midden. Helemaal omdat zijn concurrenten daar, de oppositie, het grootste deel van de oppositie, nog steeds aan het bijkomen zijn in het parlement van een grote verkiezingsnederlaag afgelopen zomer. En ja, en dus niet echt een vuist kunnen maken. En tegelijkertijd mordt het conservatieve deel van de achterban van Nieuwe Democratie dus wel. Maar dat zal niet weglopen, is de schatting. Dus ja, Mitsotakis durft deze stap nu wel aan. Ja, maar om dit wetsvoorstel door te krijgen, heeft hij die oppositie natuurlijk wel in ieder geval voor een deel nodig. Gaat dat lukken? Daar lijkt het zeer zeker op. De grootste oppositiepartij, Syriza, is dat. Die heeft 36 zetels. Die stemt voor. Dat komt ook overeen met hun partijprogramma. En het is ook helemaal geen verrassing, omdat de leider van Syriza in december zelf naar Amerika moest uitwijken om daar met zijn vriend te kunnen trouwen. En ook de meeste andere linkse partijen zullen het voorstel steunen. En zo zal dat homohuwelijk er vandaag dus wel komen in Griekenland. Maar echt alleen dankzij steun van die oppositie. En dat is dat een wet dat zo haalt, dat komt niet vaak voor in Griekenland. En dat geeft dus wel aan hoe bijzonder de situatie rondom het homohuwelijk in Griekenland is. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Langs de lijn en omstreken sprak over de bakfietsfabrikant Babu. Die mag voorlopig geen bakfiets meer verkopen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het onderzoek is gebleken dat de afgelopen jaren honderden frames van de fietsen zijn gebroken, vertelde Björn Elzebrok van de NVWA. Er zijn heel veel frames inderdaad die zijn gebroken. Daar heeft het bedrijf ook heel veel meldingen van gekregen. Ja, en dan is het gewoon des te kwalijker eigenlijk dat ze daar niks mee hebben gedaan. En vandaar ook deze zware maatregelen. Maar je kunt je voorstellen dat ja, als zo'n frame breekt van zo'n fiets, dat dat gewoon ernstige risico's met zich mee kan brengen. Ja. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen, want die worden ook met die fietsen vervoerd. De bakfietsfabrikant neemt de klacht serieus, zei Elzebrok. De verkoop op dit moment is stilgelegd, dus zij mogen geen fietsen verkopen. Wij gaan ook een Europese melding doen naar collega-toezichthouders. Want ja, het kan zijn dat bakfietsen bijvoorbeeld ook geëxporteerd zijn naar het buitenland. Het bedrijf zelf heeft al een statement naar buiten gebracht dat ze het ook serieus nemen en dat ze ook die terugroepactie in gang gaan zetten. Dat is wel een goed teken. Gisteravond was de tweede aflevering van de docuserie De Toekomst is Grijs. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis wonen, vindt de overheid. En als er zorg nodig is, dan is er de thuiszorg of moet familie bijspringen. In deze aflevering werd de 88-jarige Dick gevolgd. Zijn vrouw heeft Parkinson en werd met spoed opgenomen in het verpleeghuis, ver weg van waar Dick woont. Dat is niet leuk. Ben 64 jaar getrouwd, naast elkaar geslapen. En nu is dat voorbij. Misschien dat we de 65 halen. En dan komt de burgemeester. Nou, dat is dan het feest. Hè? Huisarts Marnix van de Leest ziet het allemaal met ledenogen aan. Ja, dat zijn hartverscheurende situaties soms. Ik denk dat we nog niet goed genoeg voorbereid zijn. Dat we in essentie nog niet doorvoelen wat het verschil gaat zijn tussen de huidige situatie en de situatie hoe die er ook 15 jaar uitziet. En als we nu al merken dat we vaak de zorg wel kunnen leveren die we willen, maar ook regelmatig niet, hoe gaat het er dan over 15 jaar uitzien? En dat was gisteravond op Radio TV. President Biden komt Palestijnen in de VS te hulp, schrijft de New York Times. Biden heeft voor duizenden Palestijnen die zonder papieren nu in de VS wonen gezorgd dat ze de komende 18 maanden in ieder geval niet het land uitgezet zullen worden. En daarmee heeft hij volgens de Amerikaanse krant gebruik gemaakt van een weinig gebruikte immigratiewet. Biden ligt bij een groot deel van de Amerikanen onder vuur vanwege zijn bijna onvoorwaardelijke steun voor Israël bij de oorlog in Gaza. Zo'n 6000 Palestijnen komen in aanmerking voor deze uitzonderingsregel die immigranten wiens thuisland in crisis is toestaat om in de VS te blijven en te werken. Vooral veel Amerikanen van Arabische afkomst voelen zich in de steek gelaten door Biden. Doorgaans stemmen zij democratisch. Auto's van moederbedrijf Volkswagen mogen de VS niet in omdat er een onderdeel in zou zitten dat in Xinjiang is gemaakt met dwangarbeid van Oeigoeren, lezen we in de Financial Times. Het gaat om duizenden Porsches, Bentleys en Audis die in Amerikaanse havens in beslag zijn genomen. Ze zullen daar tot zeker eind maart blijven staan voordat ze het land in mogen, omdat dat specifieke onderdeel dat uit West-China komt nu wordt vervangen. Volgens ingewijden die de Financial Times sprak, wist Volkswagen niet van de herkomst van dat onderdeel. De VS verbiedt de import van producten die mede tot stand zijn gekomen door dwangarbeid. Maar omdat de aanleverketen vaak complex is, is er soms weinig zicht op. Veel drugsgeweld in Brussel de afgelopen dagen. In een straal van bijna 100 meter waren er de afgelopen dagen 4 schietpartijen. Gisteren viel er ook een dode bij. Veel drugsbendes in Brussel hebben een link met internationale bendes in Marseille en Albanië. Volgens een verslaggever van de VRT vechten ze een onderlinge strijd uit. We weten dat het vaak om erg jonge drugsdealers gaat. Soms zelfs tieners die bij bendes gaan, die elkaar beginnen te rivaliseren om hun territorium af te bakenen. Met die schietpartijen zeggen ze eigenlijk, dit is de plek waar ik drugs verhandel. En alles draait natuurlijk rond heel snel veel geld verdienen, desnoods met gebruik van zwaar geweld. En dat kost helaas mensenlevens. De burgemeesters van de deelgemeenten van Brussel willen meer politie op straat. Maar de minister van Justitie zegt dat dat al gebeurt, maar dat de politie gewoon te veel taken heeft. Ik had nog een bericht, dacht ik, over Poetin. Mag ik die nog even zeggen? Mag ja, dan mag hij. De Russische president Poetin die zegt dat hij er verbaasd over is dat de Amerikaanse talkshow-host Tucker Carlson vorige week in het interview met hem zo weinig kritische vragen stelde. Het heeft volgens de Britse krant The Guardian Poetin gezegd in een gesprek met de Russische televisiepresentator Pavel Zarubin. Poetin zegt dat hij gewild had dat Carlson zich agressiever had opgesteld, zodat hij ook scherper zijn antwoorden had kunnen zijn. Op die vrij milde aanpak van Carlson was hij niet voorbereid, zei hij. Volgens The Guardian was er nog geen teken van de reactie van Carlson hierop, behalve dat hij een lofprijzing hield voor de kwaliteit van het metronetwerk in Moskou. Nou mag hij. We gaan nu naar de ANWB. Zo is het. Erwin de Hart. Ja, van de metro naar de auto. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam heb je een half uur vertraging in de file tussen Den Hoorn en Knoopend Benelux. 5 kilometer file. Dat komt ook door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de ABN AMRO Open verloren van Yannick Sinner. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Het was wel een verschilletje, hè? Ja, het was helaas wel echt een verschil. Je ziet het verschil tussen goed en heel goed. Want Van der Zandschulp maakt natuurlijk best een aantal mooie punten in die partij. Met name zijn voorhand is bij tijd en wijle ook heel erg goed en heel erg sterk. Maar het verschil was gewoon te groot. Sinner plaatste vroege breaks. Je zag ook wel dat Van der Zandschulp er eigenlijk geen enkel vertrouwen in had dat die Sinner in deze vorm überhaupt zou kunnen kloppen. Dus wat dat betreft was het ook een beetje een matte partij uiteindelijk. Sinner hoefde niet voluit te gaan. Maar wat je inderdaad wel ziet is dat als hij wil en zijn tempo iets verhoogt, dat we nog een hele plezierige week kunnen gaan krijgen daar in Rotterdam met hem. Want het is een prachtige speler op jonge leeftijd natuurlijk nog. Rublev won gelukkig ook de partij later op de avond. Moest 3 matchpoints wegwerken. Zit ook nog vol in het toernooi. Kortom, de grote namen zitten er nog in. Vandaag gaat Griekspoor spelen. Dus wat dat betreft loopt alles volgens schema. En helaas ook voor Van der Zandschulp was het schema zodanig, ja, dat hij in de eerste ronde strandde. Ja. Er is deze week weer Europees gevoetbald. Is je nog iets opgevallen? Ja, er is en er wordt Europees gevoetbald. Gisteravond won Paris Saint-Germain van Sociedad met 2-0. Dat is allemaal normaal. Bayern München verloor. Toch wel een beetje verrassend, vond ik, van Lazio Roma. Wat nou ook niet in zo'n grote, sterke doen is de laatste periodes. Maar goed, München is toch ook niet zo soeverein in de competitie in Duitsland. En ja, had veel de bal, maar kwam eigenlijk tot niets. Liep tegen een rode kaart en een strafschop op 1-0 achter. Dus dat wordt nog echt spannend. Want die Romeinen die gaan met z'n allen voor die goal liggen. En andere Romeinen komen vanavond naar Rotterdam. Want dan gaan we 1 niveau lager in de Europa League, waar Feyenoord dus thuis gaat spelen tegen AS Roma vanavond. Ja, de ploeg die ze al zo vaak heeft dwars gezeten de afgelopen jaren. En ja, de sterren staan niet zo heel gunstig in Rotterdam. Met name ook door het aantal blessures. Met 4-5 grote namen gaan ze missen in de opstelling. Geertruida kwam daar gisteren nog bij met griep. Anderen schijnen ook wat griep te hebben. Het loopt ook niet helemaal soepel. Dus ik verwacht in die zin dat Feyenoord wat minder aanvallend zal spelen dan men hoopt en dat we van ze gewend zijn de laatste jaren met dat prachtige voetbal. Zullen toch vooral wel vanuit een soort gesloten defensie gaan kijken wat ze kunnen doen. Maar ze treffen ze op een lastig moment, zou je kunnen zeggen. Ajax nog weer een niveau lager tegen Bodo Glimt. Daar zou je een paar jaar geleden van hebben gedacht, nou ja, dat kan toch het probleem niet zijn. Maar ja, voor Ajax is momenteel alles een probleem, of dat nou in de Nederlandse competitie is of waar dan ook. Dit zijn die tussenrondes, hè, zowel voor Feyenoord als voor Ajax, om bij de laatste 16 van het toernooi te komen. En ook dit jaar is een bijna onvoorspelbare wedstrijd waarin Ajax wel het initiatief zal nemen. Maar de grote vraag is in Amsterdam eigenlijk elke wedstrijd of ze het aantal tegengoals kunnen beperken. Aan de bal gaat het allemaal wel, maar zonder bal is het heel matig. Dus wat dat betreft 2 spannende wedstrijden voor de Nederlandse clubs. En zeker geen zekerheid dat die tussenronde, winnend zal worden afgesloten. En dat ze naar de laatste 16 van die Europese toernooien gaan. Ook vanavond de aftrap van de WK afstanden in Calgary. Schaatsen dus. Ja, Nederlanders gaan niet echt heel lekker, dus kan het wel spannend worden. Ja. Nou, het is ja, het toernooi van het jaar natuurlijk. Uiteindelijk toch alle internationale concurrenten richten zich echt op het WK afstanden. Zijn gespecialiseerd in die afstanden. We beginnen nog wel lekker hoor voor Nederland vanavond. Met de 3 kilometer voor de vrouwen. Waarbij natuurlijk toch Schouten, ondanks een wat wisselvallig seizoen, wel weer de favoriet is. Met Groenewoud op het vinkertouw. Internationaal is de concurrentie daar over het algemeen wat minder. Dus dat zou wat dat betreft goed moeten gaan. En de 5 kilometer bij de mannen. Dat is toch echt het domein van Patrick Roes dit jaar. En die verwachten we dan ook wel. Dus het toernooi zal heel Hollands starten en zullen mensen denken, nou zie je, het valt allemaal nog wel mee. Maar inderdaad, in de komende dagen met Stolz, de Amerikaanse geweldenaar, wat kan die? Kan die weer 3 afstanden winnen? Takagi bij de vrouwen, Giotto op de 10 kilometer bij de mannen. Kortom, er is forse internationale concurrentie. Natuurlijk zijn de Nederlandse schaatsers goed en hebben zij zich ook helemaal geprepareerd. Maar die suprematie die we zo gezien hebben een groot aantal jaren, daar verwacht ik dan toch dat die minder zal worden. Maar morgenochtend zal je zeggen, nou, het valt mee, want we hebben misschien al 2 wereldkampioenen. Want dat zit er dik in. Vanavond gaat het allemaal beginnen. De komende 4 dagen, 's avonds. En soms een beetje lang opblijven voor de schaatsliefhebbers. Maar wel het schaatstoernooi van het jaar. Tom, dankjewel. Vintage Future, Higher Love. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vanavond in Focus: kunnen virussen kanker bestrijden? Wereldwijd zoeken wetenschappers naar virussen die kankercellen kunnen aanvallen. Een veelbelovende therapie. Genezende virussen in het wetenschapsprogramma Focus. 5 voor 9 bij de NTR, NPO 2. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Door de gedaalde prijzen van gas en elektra is een gemiddeld huishouden dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening ten opzichte van vorig jaar. Het komt neer op een daling van 12%, heeft het CBS uitgerekend. De rekening had nog lager kunnen uitvallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. In Brussel komen de defensieministers van de NAVO-landen vandaag bijeen. Ze praten over de oorlog in Oekraïne, over de versterking van het bondgenootschap en over de begroting. Waarschijnlijk gaat het ook over wie de nieuwe NAVO-topman moet worden. Steeds meer landen zien demissionair premier Rutte als een geschikte kandidaat. Agressie tegen NS-medewerkers is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt de Telegraaf. NS-personeel deed 1042 keer melding van een strafbaar feit, vooral van bedreiging of mishandeling. In de krant zegt de NS dat mensen zonder vervoersbewijs de meeste problemen veroorzaken. In 2022 is er voor €87 miljoen aan statiegeld blijven liggen. Volgens het afvalfonds Verpakkingen gaat het vooral om statiegeld op kleine plastic flessen die 15 cent waard zijn. Wat er met die €87 miljoen gebeurt, dat is niet bekend. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, qua temperatuur wordt het lenteachtig, hè? Ja, inderdaad. Wat dat betreft kun je denken aan in ieder geval een hele dikke jas minder. Het wordt vandaag 15 graden gemiddeld in ons land. En in het zuiden zitten we op 16, lokaal zelfs 17. Ja, dat zijn waarden die absoluut niet bij de tijd van het jaar passen. Het weerbeeld is overigens op dit moment allesbehalve lenteachtig. Want het is bewolkt en er valt regen. Maar goed, die regen gaat wel het land uittrekken. En die hoge temperaturen zijn ook vooral weggelegd voor de periode daarna. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Een klein zonnetje misschien in het zuidoosten van het land. Maar verder blijft bewolking wel de boventoon voeren. En de wind waait matig uit het zuidwesten. En hoe gaat het de komende dagen eruit zien? Nou, die hoge temperaturen blijven wel, maar de scherpe kantjes gaan er een beetje vanaf. Morgen zitten we op 12 tot 14 graden. We beginnen droog, maar al vrij snel van het westen uit bewolking en wat regenval. Later op de dag breekt de zon van het westen uit. Misschien weer even door, kan er nog wel een enkele bui vallen. En de wind is morgen matig kracht 4 uit het zuidwesten. De wind wordt westelijk op de zaterdag. De zaterdag verloopt grotendeels droog. De zon schijnt af en toe. Het zuidoosten heeft wat meer bewolking, maar neerslag is er waarschijnlijk niet aan de orde. En dan komen we op een graad of 11 uit. 10 graden voor de zondag. Dan regent het weer langere tijd en heeft bewolking opnieuw de overhand. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, daar is het inderdaad regenachtig. De ochtendspits geeft daardoor meer vertraging in de dagelijkse files. Die zijn er vooral boven de grote rivieren. Daaronder viert men over het algemeen voorjaarsvakantie. Alhoewel op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat wel een file bij Knoopend Empel van 4 kilometer. Er is dan ook een ongeluk gebeurd dat zorgt voor een kwartier vertraging. In Zuid-Holland staan de meeste files. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam nog steeds een half uur extra tussen Den Hoorn en Knoopend Ketelplein. De weg is wel weer vrij, 5 kilometer file nog. A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten extra tussen Zwijndrecht en Terbrechtseplein. In het zuiden is de N279 Roermond-Den Bosch dicht door een ongeluk tussen Beek en Donk en Veghel. En op de N348 Ommen richting Deventer staat een file van 3 kilometer bij Raalte. De vertraging is 20 minuten. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen. Check. IJssel. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekte banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte banden, check. rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 3,1 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Prominente PvdA Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, is sinds gisteren de nieuwe informateur in de kabinetsformatie. Na afloop van een kennismakingsgesprek met Kamervoorzitter Bosma liet hij zich even zien aan de media. Dag meneer Putters, meneer kort Putters. Vraagje. Ja. Heeft u het gevoel weer helemaal opnieuw te moeten beginnen met deze formatie? Nou, ik ben zeer vereerd dat ik deze taak op me mag nemen. Daar ga ik ontzettend mijn best voor doen. En morgen ga ik in een persconferentie ietsje uitgebreider op in, als jullie dat goed vinden. Zei Kim Putters. Politiek verslaggever Wilco Boom. Hij moet de formatie dus gaan vlot trekken. Nou, hij is niet bang. Nee, dat mag je wel zo zeggen, ja, want het is best ingewikkeld. In het Kamerdebat over de vastgelopen kabinetsformatie bleek gisteren bijvoorbeeld dat de 4 partijen die getalsmatig samen een rechtskabinet kunnen gaan vormen, en dan hebben we het natuurlijk over PVV, VVD, NSC en BBB, dat alle 4 nog steeds wel willen op de een of andere manier. Maar hoe dat dan moet, dat is volstrekt onduidelijk. Een meerderheidskabinet zit er in elk geval niet in, want NSC wil per se niet met de PVV in een kabinet. De VVD houdt dat ook af. Een tweede optie, een minderheidskabinet, dat ziet de VVD ook niet zitten. Maar ze willen wel alle 4 praten over een zogenoemd extra parlementair kabinet. Een kabinet met een losse binding met de Tweede Kamer. Nou, en het eerste wat Putters moet gaan vaststellen is of ze het met z'n 4 eens zouden kunnen worden over wat ze daar nou precies mee bedoelen. Want gisteren gaven ze daar alle 4 een nogal verschillende uitleg aan. Het is 1 grote geitenbrei. Wij streven naar een breder extra parlementair kabinet, omdat we denken dat de opgaves zeer groot zijn. Een gelijke mate van commitment. Mijn voorkeur is meerderheidskabinet. Ja. Als dat niet kan, staan wij open voor andere vormen. En welke vormen dat zijn, dat gaan we bespreken. Die heeft weer over de voorwaarden voor gedogen. Die zegt weer extra parlementair. De ander zegt weer, het moet een meerderheidskabinet worden. Die zegt weer, ja, ik wil niet gedogen als die ook gedoogt. Ik zeg niet voor niets hoe dat commitment dan precies eruit ziet. Wat dat betekent, dat moet je dan met elkaar bespreken. Dat het wat concreter wordt. In mijn ideale wereld zou zo'n extra parlementair kabinet ook soms op wisselende meerderheden kunnen rekenen. Voor mij zal het betekenen dat het een kabinet is dat werkt op basis bijvoorbeeld van een programmaakkoord, maar wel met bijvoorbeeld hele duidelijke financiële kaders. Stel je nou voor, je onderzoekt een extra parlementair kabinet, dat hoort er ook bij, dat je dan ook kijkt van, nou ja, dan is het ook handig misschien als hoe partijen van andere, of voorzitters van andere partijen, hun houding daarin zien. Ja, en dat waren dus Wilders van der Plas, Jezelkus en Omtzigt. En ik weet niet of Henk en Ingrid en Roderick en Willemijn dit allemaal hebben kunnen volgen. Maar Putters moet het ze dus eerst hierover eens zien te laten worden voordat er weer verder kan worden gepraat. Putters is voorgesteld als informateur door Geert Wilders. Opnieuw een PvdA, dat is toch wel weer toch opvallend. Bij Plasterk kon ik nog denken, nou ja goed, columnist in de Telegraaf wat hij daar schreef, misschien niet eens heel erg verwonderlijk, maar bij Kim Putters, waarom kiest hij voor PvdA'ers? Ja, het is inderdaad wel ironisch dat Wilders nu al voor de 2e keer iemand van de PvdA nodig heeft. En ik betwijfel ook of de PvdA hier nou zo blij mee is. Maar hoe dan ook, Putters is iemand die zeer hoog aangeschreven staat in Politiek Den Haag. Hij is nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet. was voor die tijd jarenlang directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En in die rol schreef hij al over de grote scheidslijnen in de samenleving. Tussen rijk en arm, tussen Randstad en provincies, tussen nieuwkomers en autochtonen. Nou, en Putters kwam ook altijd op voor mensen die de dupe zijn van overheidsbeleid, zoals de toeslagenouders. Keerde zich ook tegen het idee van de zelfredzaamheid van burgers, waar diverse kabinetten van uitgingen. En al in 2016 pleitte hij voor een nieuw sociaal contract tussen de overheid en burgers. En dat nieuwe sociaal contract is nu ook net het doel van Omtzigt en zijn gelijknamige partij. Dus kennelijk hoopt Wilders via Putters ook Omtzigt weer echt aan tafel te krijgen. Nou, en in elk geval steunde Omtzigt gisteren het voorstel van Wilders om Putters in te schakelen als informateur. En het risico voor Omtzigt lijkt me nu misschien wel dat hij de Zwarte Piet krijgt als het straks eventueel onder leiding van Putters ook niet lukt. Nee, dus dat richt zich toch echt wel op die rechtse partijen. Terwijl Putters gaat weer met alle partijen praten. Wat vinden partijen die toch eigenlijk nu buiten beeld zijn hiervan allemaal? Nou, die verwachten hier heel erg weinig van. Daar maakten ze ook geen geheim van gisteren. Ze gaan ervan uit dat die andere vier partijen op elkaar aangewezen zijn. Ook omdat die geen van allen bijvoorbeeld met GroenLinks PvdA willen of met D66. Ze zijn ook niet van plan een kabinet met de PVV aan een meerderheid te gaan helpen. Dus wat hen betreft kan Putters deze nieuwe fase eigenlijk net zo goed overslaan. Luister maar even naar Jette van D66, Dijk van de SP, Bontebal CDA en Timmermans van GroenLinks PvdA. Iedereen heeft het voortdurend over de urgentie dat het land bestuurd moet worden, de problemen moeten worden aangepakt, etcetera. Maar we zijn geen steek opgeschoten sinds 23 november. En ja, dat mogen de vier partijen die met elkaar om de tafel zitten zich wel aanrekenen. Opnieuw zien we hoe een formatie op een lelijke manier van de rails is gelopen. Wat we de afgelopen week hebben gezien is onprofessioneel en ook onfatsoenlijk. Is er überhaupt een ideologische basis voor deze vier partijen? Want ik zie namelijk bij de VVD een hele sterke neo- of liberale ideologie. En eigenlijk mist die ideologie bij die andere drie partijen. Extra parlementair kabinet, meerderheidskabinet, minderheidskabinet. Ik kan er in ieder geval geen touw meer aan vastknopen. Het is eigenlijk een soort rariteitenkabinet. wat gisteren ook wel duidelijk werd, Omtzigt van NRC was natuurlijk degene die afhaakte vorige week. Er werden flink wat steken onder, maar ook boven water gegeven door de anderen gisteren. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij heeft onder andere oud-informateur Plasterk nogal beledigd. Want Plasterk die kwam gisteren in dat debat met een bijzondere onthulling. De oud-informateur vertelde dat Omtzigt de dienstauto die hij tot zijn beschikking had gehad, had geleend om, toen de andere drie lijsttrekkers nog van niks wisten, naar een geheime bijeenkomst met journalisten te gaan, waar Omtzigt ging vertellen dat hij uit de informatie ging stappen. En nogmaals, zonder dat de anderen hier dus iets van wisten. Misschien een aardig detail, dat is geloof ik niet indiscreet om te vermelden, is die dinsdagmiddag kreeg ik de vraag, de heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd, ja, dat lijkt mij uitstekend. Maar ik wist op dat moment natuurlijk ook niet wat het doel van die bestemming was. En dat is later in de dag bekend geworden. Ja, je hoort het niet aan zijn stem, maar Plasterk was dus echt wel boos over wat Omtzigt had gedaan vorige week. Nou, en Wilders, Jezoekus en Van der Plas waren ook nog altijd ontstemd over de wijze waarop Omtzigt vorige week de onderhandelingstafel had verlaten. En vooral Van der Plas stak dat niet onder stoelen of banken. De heer Omtzigt liep om 3:00 weg. De heer Wilders en mevrouw Jezoekus en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam in de vorm van een bericht op de NOS-website. Omtzigt keert niet terug. De media in heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. Niet chic, een schoffering zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. Ja, dit allemaal bij elkaar, Wilco, dit belooft toch niet veel goeds voor deze nieuwe volgende ronde? Nou, Kim Putters die zal alle kwaliteiten die hem worden toegedicht, en dat zijn er heel veel, nodig hebben om deze vier partijen tot samenwerking in een nieuw kabinet te kunnen bewegen. Voorlopig krijgt hij er 4 weken de tijd voor om vast te stellen of ze het eens kunnen worden over wat voor soort kabinet het dan moet gaan worden. Daarna gaan ze het dan pas weer over de inhoud hebben. En ja, dit is inderdaad wel teleurstellend nieuws voor wie nog had gehoopt op een snelle kabinetsformatie. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De premier van Irak komt naar Den Haag en gaat op bezoek bij demissionair premier Rutte. Het is al de derde keer in een paar weken tijd dat Nederland in Irak op hoog niveau overleggen. Eerst daar en nu dus hier. Judith Neurink is Irak-specialist. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan Rutte en premier Al-Sudani het over hebben? Ja, officieel is er een lijstje, bilaterale samenwerking natuurlijk, regionale ontwikkelingen van de veiligheidssituatie en de NAVO-missie. En de olifant in de kamer is de Gaza-oorlog, want daar heeft het allemaal mee te maken. Daar gaan ze het wel echt over hebben, denk je? Ja, want sinds de Gaza-oorlog is het onrustig in Irak. Is het conflict tussen Iran en de VS versterkt. Zijn er aanslagen op Amerikaanse militairen. Terug weer aanslagen van de Amerikanen op de Sjiïtische milities die daarachter zitten. En dat heeft ertoe geleid dat er nu een hele sterke roep is om het vertrek van die Amerikaanse militairen. En dat is een van de achtergronden van het bezoek van Soedani nu aan Nederland. Maar die oorlog in Gaza, wat speelt die daar dan voor een rol? Sinds de Gaza-oorlog zijn de Amerikanen in totaal al meer dan 170 keer beschoten door raketten en granaten. En er zijn 3 doden en meer dan 180 gewonden bijgevallen. Dus dat is een ernstige situatie. En zoals Bruin Slot, onze minister van Buitenlandse Zaken, ook zei, het is een gemeenschappelijk belang om te werken aan een welvarend en stabiel Irak. En instabiliteit in de regio heeft directe gevolgen voor de rest van de regio. Dus het is een onderwerp wat belangrijk is, omdat Nederland vanaf mei de NAVO-missie in Irak gaat leiden. Die missie is daar sinds 2018, is opgezet om ISIS, de terreurgroep ISIS, te verjagen. Is er nog steeds, omdat er nog steeds aanslagen worden gepleegd. Er nog steeds mensen worden aangehouden die voor ISIS proberen dingen te organiseren. En ja, dat is een belangrijk onderwerp vandaag in het gesprek. Je zegt, er zitten die Amerikaanse troepen die in Irak zitten, dat zijn er, ik geloof, 2500 man, hè? Die worden de laatste maanden dus steeds aangevallen. Hoe zit dat? Ja, die Amerikanen die zitten daar officieel op een adviserende functie, trainen van het Iraakse leger ook. Net zoals de NAVO-missie trouwens. Maar het feit dat zij als Amerikanen Israël steunen in de Gaza-oorlog, terwijl aan de andere kant Iran Hamas steunt, dat is de achtergrond van dit geheel en de achtergrond van die aanvallen. Nou is het interessant vandaag dat onze eigen Nederlandse Koert Fuad Hoessein, die minister van Buitenlandse Zaken is in Irak, er ook bij zal zijn. En die heeft nog eens even tegen de BBC gezegd dat de Irakezen geen buitenlandse troepen meer willen. En dat zij die uitgenodigd zijn, dat zijn de Amerikanen, via onderhandelingen inderdaad zullen moeten vertrekken. Maar ook degene die niet uitgenodigd zijn. En daarmee heeft hij het over de door Iran gesteunde Sjiïtische milities die dus de hele tijd die aanslagen plegen. Ja, wat betekent dit allemaal voor vanaf 1 mei is brigade-generaal Cas Schreurs commandant van die NAVO-missie in Irak. Wat gaat dat betekenen? Ja, dat betekent dat Nederland een belangrijke beslissing heeft te maken. En iedere keer als er geweld is in Irak. Maar direct betrokken is de NAVO niet. De NAVO traint, de NAVO adviseert. En in die functie zal de NAVO betrokken zijn. En zal dus ook de Nederlandse leider van die missie betrokken zijn. Maar maakt het wel extra gevaarlijk? Het is in Irak op dit moment helaas gevaarlijk. Dus dat zal het voor NAVO-soldaten waarschijnlijk ook zijn. Want die zitten ook op basis waar Amerikaanse militairen zijn. Zoals op het vliegveld van Erbil. Daar zit een hele internationale brigade. Dus dat kan een risico zijn. En daarom is het ook zo belangrijk om vandaag te praten over hoe krijgen we het nou weer rustig? En hoe zorgen we dat Irak niet in die strijd tussen de VS en Iran wordt getrokken. Ja, dankjewel, Judith Neurink. Iedereen in Frankrijk krijgt een adres, dat schrijft het AD. Je zou denken, dat hebben ze allemaal, maar dat is niet waar. Miljoenen Fransen hebben dat nog helemaal niet, hadden dat nog niet, moet ik zeggen. Vooral op het platteland. Sommige straten hebben geen naam, huizen geen huisnummer. Maar de Franse politiek wil dat gaat veranderen, want het is erg onhandig en ongevaarlijk. Vooral voor hulpdiensten die dan in noodgevallen niet zo snel weten waar ze precies naartoe moeten. Maar het bedenken van een straatnaam, dat is nog niet zo eenvoudig. In een dorpje in de Dordogne hebben ze dat op geheel eigen wijze opgelost, schrijft de krant. Daar heet een straat gewoon de Rue Sans Nom. Ja, straat zonder naam. Ja. Ik weet niet, er zullen er wel veel meer van verschijnen dan de komende tijd in Frankrijk, denk ik. Ongeloof bij de voetbalvereniging Sporting Leiden. Een boodschappenbezorger besloot op het midden van het, op het hoofdveld zijn bestelbus te draaien, meldt Omroep West. En omdat het veld kletsnat was, heeft het flinke schade opgelopen. De moddersporen van de bus die staan er stevig in. De voorzitter van de club is begrijpelijk erg boos. De bestuurder mist echt een connectie met zijn hersenstam, zegt hij. Op de Facebookpagina van Sporting Leiden wordt ook de draak gestoken met het voorval. Hamsters kunnen niet rijden, staat bij een foto van het vernielde veld. Verwijzend natuurlijk naar de mascotte van de grootgrutter waar de bezorger van was. De supermarktketen zelf zegt contact op te gaan nemen met de voetbalclub om het op te lossen. En nog even terug naar Valentijnsdag gisteren. RTV Drenthe schrijft over twee 70-plussers die elkaar gisteren in Meppel het jawoord hebben gegeven. Theo die trouwde op zijn 75ste verjaardag gisteren met Ali. Beiden hebben een lang huwelijk achter de rug en ontmoeten elkaar 2 jaar geleden, zegt Theo. Je komt allebei uit een huwelijk vandaan. Je hebt allebei je meerderheid verloren. Ja, en dan een aantal jaren ben je alleen. Dan zeg je nou, dat alleen is ook niks. En dan ontmoet je elkaar. Ik had gedacht, ja, als je ouder wordt, krijg je nog allemaal dingetjes in je buik. Allemaal kriebeltjes. Ja, dat is fantastisch. Nou, leuk toch, op je 75ste. En ze wilden ook trouwen op een speciale dag. En dat werd dus en de verjaardag en natuurlijk Valentijnsdag. En NH Nieuws die schrijft over de vliegreis van Luc van 19. Met een vriend was hij vorige maand op weg naar een Nederlandse boer in Portugal om daar te werken, dacht hij. Want het vliegtuig landde niet in Portugal, maar in het Spaanse Alicante. Hij was in het verkeerde vliegtuig gestapt. En de vraag is of dat zijn eigen fout is. Op Schiphol was hij bij de gate die op zijn ticket stond ingestapt, maar zonder te zijn gecontroleerd. Eenmaal aangekomen vonden ze wel dat de luchthaven er wat anders uitzag dan de vorige keer. En de taxichauffeur verstond hen ook niet. Ze kwamen erachter dat ze op de verkeerde plek waren. Waarschijnlijk was op Schiphol vlak voor vertrek de gate veranderd. Misschien hadden we beter moeten opletten, zegt Luc. Maar het is nogal raar dat je bij de gate zomaar kan doorlopen zonder controle. Nou, inmiddels kan hij er wel om lachen. Hij heeft er ook een bijnaam aan overgehouden. Zijn vrienden noemen hem nu Alucante. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het wordt wat drukker op de weg door ongelukken. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. 9 kilometer file tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en de Meern. Een half uur vertraging in 14 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. R.E.M. Fall on Me. Robbie Williams heeft Amsterdam uitgekozen als de stad voor zijn eerste expositie, want naast zanger is hij ook kunstenaar. Volgende maand zijn zijn kunstwerken voor het eerst te zien in het MoCo in Amsterdam. Directeur is Kim Logies. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie hem zover gekregen? Nou, dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik heb hem benaderd dat ik zijn kunst zo ontzettend mooi vond. En dat vond hij eigenlijk een enorme blessing. En hij kende het museum al. Zijn manager was bij ons geweest. Hij had ook een paar jaar geleden bij ons proberen te komen. Dat was niet gelukt. En toen zijn er conversaties gestart. En ja, hij is helemaal in de gloria. En wij ook. Want wat voor kunst maakt hij? Ja, hij maakt doeken en werken met teksten erop. Maar het is vooral heel kwetsbaar. Ik heb honderden, bijna 1000 werken van hem gezien. Hij maakt ongeveer elke dag. En hij, we hebben nu een selectie gemaakt voor echt het topic mental health. Maar is het kleurrijk? Is het juist zwart-wit? Ja. Is het wat voor soort schilderijen zijn het? Nou, we hebben 4 kamers in MoCo op de begane grond. Het is echt primary, zeg maar. En we hebben een kamer zwart-wit. We hebben werken digitaal, bewegend. En we hebben doeken in kleur. Is er een lijn in te ontdekken? Ja, de lijn is, het is eigenlijk echt wel een soort om het stigma weg te halen. Als je er als bezoeker rondloopt, dan denk je echt, jeetje, nou, als hij zich ook zo voelt, en dat heb ik ook wel eens, en wat laat hij zich kwetsbaar zien, en wat kan hij met humor en met eerlijkheid mooi zijn gevoelens neerzetten. Ik denk dat je zo wegloopt. Maakt hij al lang kunst dus? Ja, echt al jaren en echt elke dag. Al jaren moet ik dan denken aan 10 jaar, 20 jaar? Ja. Welk 10 of 20? Ja, nou, dus hij is zeg maar begonnen tijdens een rehab in de jaren 90. Dus ja, dan heb je het echt over 30 jaar. Bijna 30 jaar. Ja. Ja, en of hij ook wel eens een keertje daar toen 10 jaar misschien niet heeft gedaan, maar de laatste 10, 20 jaar. Als ik zie van de hoeveelheid werken die ik heb mogen zien. Ja, dan is dat echt wel 10, 20 jaar zeker. Er zijn dus verschillende ruimtes in het gebouw nu waar die werken hangen. En het verbindende thema is wel wat hij voelt dus. Ja. En we echt over... hij zegt ook echt, I want to cure mental illness. Want denkt, die mentale gezondheid, dat is waar het over gaat. Ja. 7 maart is de opening. Is hij daar zelf bij? Ja. Kijkt u uit naar die dag? Ja, heel erg, ja. En ook heel erg dat de bezoekers rond kunnen lopen en elkaar aantikken of in een eentje staan te genieten. Directeur Kim Logies van het MoCo in Amsterdam over de tentoonstelling van Robbie Williams. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het Portugese dorp Alpedrinha is het alsof de tijd er heeft stilgehouden. Amai, ze hebben hier zelfs een oranje straatverlichting. Waar heb ik dat de laatste keer gezien? Nu zijn er een boel buitenlanders komen wonen. Engelsen, Duitsers, Nederlanders. Ja, we zijn wel op tijd weggegaan. Het land wordt te vol en de Nederlandse cultuur is heel erg aan het verdwijnen. Wat vinden de Portugezen van hun nieuwe dorpsgenoten? Ja, misschien denken ze wel dat we een beetje raar zijn. Dat kan wel. Deze week in Docs. Fantoomdorp, een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Attentie. Je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Agressie tegen NS-personeel blijft toenemen. En de energierekening die valt dit jaar gemiddeld een stuk lager uit. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Een gemiddeld huishouden is dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening. En dat is een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar, meldt het CBS. De rekening had nog lager uit kunnen vallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. Gas en elektriciteit zijn nog altijd flink duurder dan voor de energiecrisis die 2 jaar geleden ontstond na de Russische inval van Oekraïne. In 2021 was de gemiddelde energierekening nog €740 lager dan dit jaar. Vanochtend komen de NAVO-ministers van Defensie bij elkaar in Brussel. Ze gaan het onder meer hebben over de versterking van de verdediging van het bondgenootschap. En ook over de afspraak om 2% van het bruto binnenlands product uit te geven aan Defensie. Hoewel het niet officieel op de agenda staat, wordt er waarschijnlijk ook gesproken over wie de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO moet worden. Steeds meer landen zien demissionair premier Rutte als geschikte kandidaat. De VS wil volgende maand klaar zijn met de selectieprocedure. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat Israël afziet van een grondoffensief in Rafah. Premier Netanyahu ziet de stad als laatste Hamas-bolwerk in Gaza, maar er leven ook zo'n 1,5 miljoen vluchtelingen. De drie landen noemen een grondoffensief catastrofaal en pleiten voor een onmiddellijk staakt het vuren. Agressie tegen medewerkers van de NS is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. NS-personeel deed vorig jaar ruim 1000 keer melding van een strafbaar feit, meldt de Telegraaf. Een jaar eerder was het iets minder, met 965 keer. Het gaat dan met name om bedreigingen, lichamelijk geweld en bespugen. In de krant zegt de NS dat vooral mensen zonder vervoersbewijs problemen veroorzaken. Ook is er volgens de NS sinds de coronacrisis al sprake van een agressieve trend. Consumenten hebben in 2022 voor €87 miljoen aan statiegeld laten liggen. Volgens het afvalfonds Verpakkingen gaat het vooral om statiegeld op kleine plastic flessen die 15 cent waard zijn. Het statiegeld op blikjes is halverwege vorig jaar ingevoerd en daar zijn nog geen cijfers over. Wat er precies met die €87 miljoen gebeurt, kan het afvalfonds niet zeggen. Wel zegt het fonds dat al het geld dat binnenkomt wordt uitgegeven aan verbetering van het statiegeldsysteem. In Amerika is maanlander Odysseus gelanceerd. Het is de 4e keer dat een commercieel bedrijf probeert een ruimtevaartuig te laten landen op de maan. De vorige 3 pogingen mislukten. Het onbemande ruimteschip doet er ongeveer 1 week over om de maan te bereiken. De bestemming is een krater in de buurt van de Zuidpool van de maan. En als alles goed gaat, wordt het de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis. Het weer, vanochtend nog af en toe regen. Vanmiddag droog en in het zuiden misschien ook wat zon. Het is 13 tot 16 graden en daarmee bijzonder zacht. Ook morgen bewolkt en dan kan er af en toe wat regen vallen. Bij een graad of 14. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste dagelijkse files staan vanochtend in de Randstad en in het midden van het land. Door de regen zijn ze soms wat aan de lange kant. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam gebeurde een ongeluk bij Abcoude. 9 kilometer file staat er vanaf Breukelen, 20 minuten extra. De weg is weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag door een ongeluk tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging. Daar is de weg ook weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht. 4 auto's botsten op elkaar bij bij De Meer. En dat geeft 14 kilometer file vanaf Reewijk, 3 kwartier vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 1/2 uur extra tussen afrit Epe en Wezep. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Geeft ruimte. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 1042 keer werden treinconducteurs vorig jaar geconfronteerd met ernstige geweldsincidenten. Dat is weer vaker dan het jaar ervoor. NS-woordvoerder Leonie Bosselaar, goedemorgen. Goedemorgen. 1042, dat is weer zo'n 80 meer dan het jaar ervoor. Ernstige geweldsincidenten. Wat schaart de NS onder die term ernstige geweldsincidenten? Ja, dat zijn eigenlijk alle incidenten die vallen onder het strafrecht. Dus dan moet je denken aan bedreiging, aan bespugen in het gezicht, maar ook geweld. En is dat ook af te meten aan het gevaar dat conducteurs, maar bijvoorbeeld ook reizigers daarbij lopen? Nou, wat dit soort incidenten zijn eigenlijk de incidenten waarvan wij zien dat er dus ook echt wel bedreigingen, geweld geuit kan worden. We zien eigenlijk na corona vooral die verharding die in de maatschappij is, de toegenomen problematieken, helaas bijdragen aan dit soort gedrag. Ja, we hebben het er helaas al vaker over gehad, ook over dat het gevaar is ook dat je in een trein zit die aan het rijden is op dat moment. Ja, dat klopt. Hebben collega's die op de trein staan, die zijn natuurlijk in een rijdende trein. Wat we hebben met ons veiligheidspersoneel is dat we hun niet alleen inzetten op stations, maar dat ze ook flexibel inzetbaar zijn. Dus we kijken altijd heel goed naar welke plekken, welke trajecten zijn er meer incidenten. En op basis van die data kunnen we ook gerichte ons personeel inzetten. Daarnaast doen we ook geregeld gerichte acties. Dat kunnen we ook samen met politie en gemeente doen. Waarbij we bijvoorbeeld ingangscontroles houden. Waarbij station Marhezen een voorbeeld is waar we dat 100% doen. Omdat we op die manier proberen om de situaties niet in de trein te laten plaatsvinden. Nee, want vanaf dat station komen veel mensen een trein binnen die dit soort overlast veroorzaken? Ja, station Marhezen kent inderdaad een problematiek al langer. Waarbij we te maken kregen met een overlastgevende groep die zorgde voor agressie en intimidatie. En waar we extra maatregelen hebben moeten nemen. En dat doen we overigens samen met politie en gemeente. Ja, om incidenten tegen te gaan. Ja, helaas helpt het dus niet voldoende. Want het zijn er toch weer meer dan het jaar ervoor. Ja, we zien helaas dat die trend zich zit voortzet. En wat wij ook aangeven als vervoerder, wij vervoeren natuurlijk mensen van A naar B. En dat willen we op een prettige manier doen. Maar wij lopen echt tegen grenzen aan van de maatregelen die je als vervoerder kan en mag nemen. We hebben de overheid echt nodig om ons daarbij te ondersteunen. En we zien ook wel, we zijn met heel veel verschillende voerders natuurlijk in gesprek ook met de overheid. En we zien dat die wil om te helpen er wel is. Alleen dat concreet actie op dit moment gewoon nog ontbreekt. Ja, maar wat heeft u dan van de overheid nodig? Ja, wat wij denken, wat onze collega's gaat helpen, is een verbeterde informatiepositie. Dus het houdt in dat ze bijvoorbeeld zelf identiteiten zouden kunnen controleren. Daarvoor hebben wij nu de politie nodig. Nou, die komt ongeveer 7.500 keer per jaar daarvoor in actie. Nou, dat is ontzettend vaak. Dat kost ook vaak wat tijd voordat ze er zijn. En in die tijd kan een situatie ook escaleren. Dus wij denken dat dat onze collega's gaat helpen. Daarnaast helpt het ook om eerder te weten wie je voor je hebt om daarop te kunnen handelen. Ja. Dus maar dat tot is nu toe mag dat dus wat niet. Wij vragen om ons daarbij te helpen. Maar tot nu toe mag dat niet vanwege de privacywetgeving. Hoe groot is de kans dat dat wel gaat mogen? Ja, dat klopt inderdaad. Dat heeft met die privacywetgeving te maken. Wat aan de ene kant natuurlijk begrijpelijk is. Aan de andere kant zoeken we echt naar mogelijkheden om onze collega's te helpen. Nou ja, wij zitten zelf ook niet stil. We nemen ook nog allerlei andere maatregelen om hierin hun te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld ook aan een proef met de bodycams die we met onze conducteurs en de servicemedewerkers dit jaar zijn gestart. Dank u wel. NS-woordvoerder Leonie Bosselaar. Duizenden Audi's, Bentleys en Porsches die zijn in beslag genomen in Amerikaanse havens. Want in de auto's zou een onderdeel zitten dat is gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders. En dat was voor de Amerikaanse justitie reden om die auto's te onderscheppen. China-correspondent Gary van Pinksteren. Gary, op basis van wat doen de Amerikanen dat? Nou, ze hebben het waarschijnlijk van Volkswagen, wat het moederbedrijf is van al deze automerken, zelf gehoord. Maar Volkswagen is er pas heel laat achtergekomen, zeiden ze. Want zij kregen bericht van een van hun leveranciers dat er een onderdeeltje in zou zitten wat in het westen van China, en dan denk je al snel aan Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen, gemaakt zou zijn. En het is al een paar jaar zo dat Amerika, maar ook Europa zegt, goederen die uit dat gebied komen, die uit Xinjiang komen, die zijn mogelijk gemaakt met dwangarbeid van Oeigoeren. En daar, die willen we daarom niet binnenlaten. En het is namelijk heel moeilijk om te zeggen, wat is er nou wel of niet met dwangarbeid gemaakt? Want buitenlandse instanties worden eigenlijk helemaal niet toegelaten om te komen controleren wat er precies in Xinjiang gebeurt. En of die mensen wel of niet, of die als dwangarbeiders worden ingezet en zo ja waar. Ja. Dus vandaar dat ze zodra dat uit West-China komt, dan zegt Amerika nu van ja, dat ook al is het maar een klein onderdeeltje, dat laten wij niet binnen. Dat moet vervangen worden en dat gaat ook gebeuren. Maar daar hebben ze dan wel tot waarschijnlijk eind maart voor nodig. Dat onderdeeltje gaat vervangen worden, maar gebeurt dat dan in Amerika? Ja, dat gebeurt dus kennelijk daar waar ze in beslag zijn genomen in Amerika. Daar gaat Volkswagen al die onderdeeltjes dan vervangen. Maar dat, ja, dat kost dus tijd. Dat is lastig werk, maar dat gaan ze wel doen. Hoe wordt in China op gereageerd, die in beslag namen? Ja, China vindt al dit soort dingen grote nonsens. Die zeggen van dat is een politiek middel om ons zwart te maken. En er is helemaal geen sprake van dwangarbeid van Oeigoeren. En wat jullie als zodanig zien, ook vaak als zodanig interpreteren, dat zijn juist gelegenheden die wij geven aan de Oeigoeren om werkgelegenheid te vinden, om te kunnen werken, om banen te hebben. Daarmee helpen we ze vooruit. Daarmee helpen we ze in hun ontwikkeling. En dat jullie dat bestempelen tot dwangarbeid, dat slaat eigenlijk nergens op. Dus China accepteert dit soort argumenten totaal niet eigenlijk. Nee. Volkswagen heeft dit dus zelf gemeld. Want ze moesten wel, zal ik maar zeggen. Maar het kostte natuurlijk ook geld. Dus wat betekent dit voor westerse bedrijven die in China actief zijn? Nou, je ziet dat veel westerse bedrijven op dit moment sowieso daarmee worstelen. De bedrijven die dus vestigingen hebben in Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen. Want bij Volkswagen speelt er nog ook een ander verhaal. Daar testen ze in Xinjiang heel veel Volkswagens op een terrein wat mogelijk ook aangelegd is met dwangarbeid in Xinjiang. Dus Volkswagen heeft gezegd onlangs al dat ze ook kijken naar eventueel de mogelijkheid om niet meer met de partner waarmee ze in Xinjiang samenwerken te werken. Eventueel dus ook niet meer in Xinjiang te zitten, maar wel in andere delen van China. En daarmee zou het niet het eerste bedrijf zijn wat weggaat uit Xinjiang, want ook Duitse BASF, een heel groot chemieconcern, Heeft ook al gezegd dat zij hun fabrieken en hun fabrikage in Xinjiang gaan stoppen. Dus die gaan daar ook weg. Dus het lijkt wel alsof inderdaad westerse bedrijven nu er toch voor kiezen om niet meer in die provincie te zitten. Niet meer in dat deel van China waar je eigenlijk nauwelijks kunt controleren of bijvoorbeeld jouw toeleveranciers of jouw partners of die eventueel gebruik maken van dwangarbeid. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Ondernemers vinden de overheid niet stabiel en onbetrouwbaar. Dat schrijft de Telegraaf. De krant schrijft over de jaarlijkse peiling van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland naar het ondernemersklimaat. 20% van de ondervraagde ondernemers geeft aan te overwegen om uit Nederland te vertrekken. VNO-NCW vindt dat de politiek besluiten maakt op een achternamiddag die schadelijk zijn voor bedrijven. Veel drugsgeweld in Brussel de afgelopen dagen. In een straal van een paar honderd meter waren er 4 schietpartijen en gisteren viel er ook een dode bij. Volgens een verslaggever van de VRT vechten ze een onderlinge strijd uit. We weten dat het vaak om erg jonge drugsdealers gaat. Soms zelfs tieners die bij bendes gaan, die elkaar beginnen te rivaliseren om hun territorium af te bakenen. Met die schietpartijen zeggen ze eigenlijk: dit is de plek waar ik drugs verhandel. En alles draait natuurlijk rond heel snel veel geld verdienen, desnoods met gebruik van zwaar geweld. En dat kost helaas mensenlevens. De minister van Justitie vindt dat de politie te veel taken heeft om iets aan het drugsgeweld te kunnen doen. Starters op de woningmarkt zijn in veel gevallen nog altijd slechter uit, ondanks maatregelen om ze te helpen, schrijft het AD na berekeningen van de hypotheker. De bedragen die starters kunnen lenen zijn in bepaalde gevallen zelfs lager dan vorig jaar. Het komt onder meer omdat je een minder groot deel van je inkomen mag besteden aan woonlasten. Zo'n 6.000 Palestijnen die zonder papieren in de VS wonen worden de komende 18 maanden niet het land uitgezet, heeft president Biden besloten, meldt de New York Times. En daarmee heeft hij volgens de Amerikaanse krant gebruik gemaakt van weinig gebruikte immigratiewet. Vooral veel Amerikanen van Arabische afkomst voelen zich in de steek gelaten door Biden, die Israël bijna onvoorwaardelijk steunt bij de oorlog in Gaza. En organisatoren van de honderden paasvuren in Overijssel hoeven dit jaar geen nieuwe stikstofberekening te maken. Volgens de provincie voldoet die van vorig jaar, omdat de regels nauwelijks zijn veranderd. Door de strengere stikstofregels ging vorig jaar het paasvuur in Buurse helemaal niet door. Dit jaar gaat het dorp er wel weer eentje organiseren, maar dan een stuk kleiner. En ook een beetje onder protest, zeggen ze tegen RTV Oost. Ja, we gaan toch voor de traditie. En we hebben vorig jaar gemerkt dat heel veel buurzenaren en mensen uit de omgeving het vuur gewoon de traditie gemist hebben. Ja, ze wisten helemaal niet wat ze met elkaar aan moesten. Normaal zagen ze elkaar bij het paasvuur. Maar ja, als zo'n traditie niet doorgaat, wat moet je dan? Het ging voor het eerst in 52 jaar in Buurzen zelfs niet door. Verkeersinformatie, Ermdart. Door ongelukken en pechgevallen veel vertraging. Op de A8 bijvoorbeeld Zaanstad Amsterdam. 20 minuten vertraging, 7 kilometer file tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Er is één rijstrook dicht. Er is een rijstrook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Als gevolg van een kapotte vrachtwagen. 10 kilometer file tussen afrit Elspeet en Wezep. 3 kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het Concertgebouworkest speelt vanavond een heel bijzondere opera in Amsterdam. De opera Het Pand der Goden werd pas 4 keer eerder uitgevoerd. En dat was meer dan een eeuw geleden, in Paramaribo. De componist is de Surinamer Johannes Nicolaas Helstone. In 1853, geboren in slavernij. Later cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Leipzig. Opnames waren er niet, er was alleen nog maar de bladmuziek, en die is kort geleden herontdekt in een archief. Verslaggever Matthijs van de Wiel was bij de repetitie. 17 begin. Diederik Burgersdijk heeft een boek geschreven over Johannes Nicolaas Helstone. En u hoort het voor het eerst, het stuk ook. Ja, het is echt fantastisch, ja, om het nu live te horen van de zangers en het orkest. En nu is het koor aan het zingen. En zij doen het ook allemaal voor het eerst sinds 1906. Dat is een geweldige ervaring. Daar gaan we ook mezzo piano van maken. Mezzo piano op 322.

Love van Steve Winwood. Over ruim een uur, Stand.nl met Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag: treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Het aantal NS-medewerkers dat slachtoffer werd van geweld is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is er sinds de coronacrisis een agressieve trend begonnen en die zet dus nog steeds door. Personeel wordt geschopt, geslagen, gebeten en gestoken, zo schrijft de Telegraaf vanmorgen. Dan gaat het om de ergste geweldsincidenten. Die namen toe van 965 naar 1042. Dat is een stijging van ongeveer 8%. Maar dat is maar een fractie natuurlijk van alle incidenten die op stations en treinen plaatsvindt. Vorig jaar moest bijvoorbeeld de NS ruim 13.000 keer de politie om hulp vragen. Nou, en daarnaast is natuurlijk een grote mond, bijvoorbeeld, zeggen ze, aan de orde van de dag. Vandaar dat wij de stelling vandaag hebben: treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Bent u het hiermee eens? Het is natuurlijk wel, moeten we erbij zeggen, makkelijker gezegd dan gedaan. Bij die hele ernstige geweldsincidenten zal denk ik iedereen zeggen: doe dat vooral niet en bel 112 als het kan. Of haal ergens anders hulp. Ja. Bent u conducteur of reist u heel vaak met de trein, dan willen we natuurlijk heel graag horen wat u meemaakt. Heeft u wel eens agressie meegemaakt in de trein? En grijpt u dan wel eens in, of durft u dat niet vanwege uw eigen veiligheid? Maakt u zich zorgen sowieso over de toename van agressie in onze maatschappij? Want het is breed, hè, die agressie die toeneemt. Dit is een uiting ervan, ja. Ja, je ziet het ook in de stadions, ja, bijvoorbeeld, dat het daar toeneemt. Nou, de NS zegt wel steeds meer maatregelen te moeten nemen om die agressie tegen te gaan. En wij vragen ons dan af, ja, wat zou dan volgens u helpen? Welke maatregelen zouden helpen? Praat mee, bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flex Lease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vanavond in Pointer. Gehoorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is een flinke bak lawaai. En dat kan leiden tot een piep in je oor of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers genoeg om dat te voorkomen? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Door de gedaalde prijzen van gas en elektra is een gemiddeld huishouden dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening ten opzichte van vorig jaar. Het komt neer op een daling van 12%, heeft het CBS uitgerekend. De rekening had nog lager kunnen uitvallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. Autoriteiten in de Thaise hoofdstad Bangkok waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit in de stad. De stad met 11 miljoen inwoners gaat gebukt onder een dikke laag smog. Iedereen wordt geadviseerd de komende dagen zo min mogelijk naar buiten te gaan in Bangkok. De agressie tegen NS-medewerkers is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt de Telegraaf. NS-personeel deed 1042 keer melding van een strafbaar feit, vooral van bedreiging of mishandeling. In de krant zegt de NS dat vooral mensen zonder kaartje problemen veroorzaken. En in Amerika is maanlander Odysseus gelanceerd. Het is de vierde keer dat een commercieel bedrijf probeert een ruimtevaartuig te laten landen op de maan. De vorige drie pogingen mislukten. Het onbemande ruimteschip doet er ongeveer een week over om de maan te bereiken. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het ziet er behoorlijk grijs uit buiten. Ja, het is grijs en het regent op veel plaatsen toch af en toe flink door. Het is een beetje wisselend van de intensiteit. Want de ene moment kan het inderdaad plensen. Het volgende moment is het wat miezer. Nou, die zon die moet nog over het land trekken. Dat gaat samen op dit moment al met temperaturen van zo'n 12 graden. En als het later vanochtend van het zuidwesten uit droog wordt en in het zuidoosten vanmiddag de zon misschien wel even schijnt, gaat het kwik nog verder omhoog. Uiteindelijk is het in het noorden een graad of 14, in het zuiden 16, misschien wel 17 graden. En dat zijn uitzonderlijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan waait er een matige wind uit het zuidwesten. En hoe gaat het de komende dagen? Temperatuur bijvoorbeeld? Ja, die blijft te hoog, maar gaat natuurlijk wel wat terug. Zo extreem als vandaag is het morgen niet. Maar het blijft veel te zacht voor de tijd van het jaar, met 12 tot 14 graden. Morgen een gebied met regen wat over gaat trekken. Dat zal aan het begin van de ochtend beginnen. En zo aan het begin van de middag via het oosten het land gaan verlaten. Daarna breekt de zon af en toe door, vooral in het westen. Kan nog wel een enkele bui vallen, matige zuidwestenwind. En de temperatuur heb ik genoemd voor zaterdag. Weer iets eraf, maar nog altijd zacht, 11 of 12 graden. Het is zaterdag grotendeels droog. Het is duidelijk de beste dag van het weekend met af en toe zon. En niet te veel wind. Voor zondag staat weer meer wind, meer regen ook op het programma. En de temperatuur dan een graad of 10. Dankjewel Marco. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, door die vernoemde regen is het natuurlijk extra druk in de dagelijkse files. In het zuiden van het land valt het weer alles mee vanwege de voorjaarsvakantie. Alhoewel daar ook wel stilaan weer files voorkomen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 12 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Dat levert 3 kwartier vertraging op. Op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Boerakker en knooppunt Drachten 8 kilometer file. Ook door een ongeluk, dus maar 1 rijstrook open. Dat geeft 20 minuten op onthoud. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Elspeet en Wezep nog steeds 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Maar de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht door een ongeluk bij afrit Den Dolder. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en C. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Het is een van de grootste problemen van het land, het tekort aan honderdduizenden woningen. De nieuwste cijfers over het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven geeft niet veel hoop dat er snel een einde komt aan dat tekort. Want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 7 jaar tijd niet zo weinig vergunningen voor nieuwe huizen verstrekt als afgelopen jaar. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Betekent dat we nog meer problemen op de woningmarkt? Nou, betekent in ieder geval meer schaarste. Want die bouwvergunningen die er afgelopen, hè, want we zien al het derde jaar dat die vergunningen wegzakken. En dat betekent de komende 2 jaar dat we gewoon minder woningen gaan toevoegen. Dus minder aanbod. En de vraag, ja, die neemt nog steeds fors toe. Dus ja, dat betekent meer krapte, meer schaarste, ja. En wat is nou de belangrijkste oorzaak dat er dus veel minder gebouwd wordt? Gaat worden dan, hè, want het zijn in de toekomst, hè, ja, minder vergunningen verstrekt zijn. Ja, er zijn een paar belangrijke redenen. Een hele belangrijke is toch al de economie, hè. De rente is fors gestegen. De bouwkosten ook. Een gemiddelde nieuwbouwwoning is zo'n 22.000 euro duurder dan pak een beetje 1,5 jaar geleden. Wat ook heel belangrijk is en wat al een paar jaar speelt, is gewoon ambtelijke capaciteit. En je ziet gemeentes nog steeds dat er bouwplannen op de plank liggen, die niet worden opgepakt voor het verstrekken van die vergunningen. Ook de Raad van State heeft veel te weinig ambtenaren, enorme wachttijden. Dus er wordt zowel minder vergunningen aangevraagd als dat er ook minder worden afgegeven? Ja, dus ze liggen daar gewoon te wachten voor een deel bij gemeenten. Ze worden niet op tijd behandeld. Maar het belangrijkste is toch wel die economie, hè, die rente en die bouwkosten. En wat ook wel speelt is, ja, we bouwen toch ook wel woningen waar wat minder vraag naar is. Hè. We bouwen veel dure koopwoningen in steden. Ja, daar is de vraag is daar behoorlijk weggevallen. Ja, terwijl dus duidelijk was dat er eigenlijk, dat was ook het besluit van demissionair minister De Jonge, ieder jaar 100.000 huizen erbij moesten komen. Dat is dan dus niet nu realistisch dat dat gehaald wordt? Nee, dus het is eigenlijk vanaf 22 tot 30, hè, dat was het plan dan om dan die 981.000 woningen te bouwen. Nou, de afgelopen 2 jaar is dat dan minder geweest. En de komende 2 jaar wordt dat nog veel minder. Dus ja, dat betekent dan dat je in die laatste 5 jaar... dan zou je nieuwbouwaantallen van ja toch wel 110.000, 120.000 moeten gaan halen. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Dus dat tekort gaat verder oplopen. Ja. En wat ook nog wel speelt in die berekeningen, daar wordt ook aangenomen dat die migratie gaat dalen. Nou, wil de politiek dat wel, maar dat zie ik ook nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dus ja, vermoedelijk zal die druk fors gaan oplopen de komende paar jaar. Ja, dus wat u terecht al zei, dit gaat over woningen die gebouwd gaan worden. Ja. Dat zullen er dus minder zijn, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Ja, die zal waarschijnlijk nog wat hoger zijn dan in de berekeningen zit, vermoed ik. Maar goed, en dan dat gecombineerd maakt, ja, dat woningtekort, wat al historisch hoog is hoor, dat is echt al sinds de jaren 70 niet meer voorgekomen, dat gaat verder oplopen. Dat kan gewoon niet anders. Ja. Intussen is er voorlopig geen zicht op een nieuw kabinet. Is dat nog iets wat extra tegenwerkt? Nou nee, de jongen doet er heel veel aan, maar het probleem is gewoon ook financiële middelen. We hebben weinig, we hebben wel wat stimuleringsgelden, maar er zal gewoon structureel meer geld naar die woningbouw moeten. Ook om die exploitaties rond te krijgen, wil je die aantallen gaan halen. We hebben natuurlijk hele hoge kwaliteitseisen, we willen op moeilijke, dure locaties bouwen. Ja, de bouwkosten zijn enorm toegenomen, we willen ook heel veel betaalbare woningen bouwen. Ja, daar zit een prijskaartje aan. En als de politiek niet bereid is om dat ter beschikking te stellen, ja, dan gaat die productie er niet komen. Dank u wel, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Als patiënten een herhaalrecept aanvragen of een afspraak willen maken bij de huisarts, dan moet dat vaak online. Maar niet iedereen kan dat. In Drenthe slaan huisartsen en bibliotheken daarom de handen ineen. Verslaggever Onno Beukers, jij bent bij zo'n bibliotheek in Assen. Hoe doen ze het daar? Ja, nou, ze krijgen hier cursus. Ik was zelf nog nooit in mijn patiëntenportaal geweest. Nu nog steeds niet, hoor, want ik heb hier de cursus nog niet gehad. Bovenlang, jij geeft hier de cursus. Veel mensen willen daar wel in, want daar staan allerlei gegevens in, hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een soort patiëntendossier, maar dan digitaal. Ja. Ja. Waar lopen mensen nou tegenaan? Waarom kunnen ze daar niet in? Nou, het meeste probleem is het inloggen met een DigiD. Wat is een DigiD en hoe werkt het? En ook het stukje van waar vind ik wat? Dus waar vind ik, waar ik een afspraak moet maken? Waar kan ik mijn medicijnen bestellen? Dat is ook wel een stukje. Dat logische nadenken, dat wordt af en toe best lastig. Ja, nou, we staan in een cursuslokaal, staat er ook mooi op. De laptop opengeklapt. En dan zijn we al een soort ingelogd, hè? En wat kan je dan allemaal in zo'n portaal? Op dit moment kan ik een afspraak maken, mijn medicijnen bekijken, vraag stellen aan de huisarts, mijn dossier inkijken en de gegevens van de huisarts zien. Ja, en mensen weten dan ook wat ze moeten doen? Of zit daar wel wat problemen? Nee, daar zitten wel wat problemen en daar proberen wij bij te helpen. Of in ieder geval handvaten te geven dat ze weten waar ze dingen moeten zoeken. Ja, en een van die cursisten, dat is meneer Venema. En meneer Venema, nou, nog 6 nachtjes slapen, dan mag u 90 kaarsjes uitblazen, hè? Zeker weten. Ja, helemaal. U heeft al meegedaan aan de cursus. Ja. Wat heeft u er nou van geleerd? Ja, dat je eigenlijk veel dichter bij de huisarts en het ziekenhuis komt te staan. En dat gaat allemaal. Ja, en bovendien, zoals de huisarts, die is dus ook om 5 uur gesloten. En dit is eigenlijk 24 uur dat je contacten kunt leggen. Ook berichten die dus vermeld zijn, die kun je thuis bespreken als je niet alleen bent. Ja. Wist u dat van tevoren, dat allemaal kon? Nee, niet allemaal. Dat zijn allemaal toegiften ergens die meevallen. Hè? Ja, helemaal goed. Ja. Ja. En waar liep u nou tegenaan voordat u deze cursus had? Wat was het probleem voor u toen? Nou ja, ik wist helemaal niet dat het bestond. En, dus ik wist ook niet wat eruit kwam. Dus nou ja, goed, we hebben een normaal contact met de huisartsen. En dat loopt ook wel prima. Dat geef ik wel toe. Dat is allemaal wel correct. Maar het is natuurlijk zo, bij die huisartsenposten loopt de telefoon ook over, hè? Dus en er worden ook fouten gemaakt. Maar digitaal, dan heb je ook het bewijs en je krijgt een herhaling enzovoort. Dat is allemaal heel gunstig. Ja, dus er hoeft minder contact te zijn met de huisarts. Een van die huisartsen zit hier ook, Ron Wissink. Heeft u veel meer tijd voor de patiënten zelf, kan ik me voorstellen? Dat is zeker een feit. Als je

Nederland doen, is dat we dingen opknippen in hele kleine stukjes. En elke instelling is voor één ding verantwoordelijk. En die doet alleen maar dat. Maar ja, dat betekent dat we eigenlijk dat je daarmee niet die bloei waar wij naar streven op lange termijn voor elkaar krijgt. Ja, die term zelfredzaamheid is in de tijd heel bewust geïntroduceerd. Ook om kosten te besparen. Maar wat u eigenlijk zegt is, help mensen beter, want dat bespaart juist kosten. Dat helpt. Kijk, nu, doordat we die nadruk op zelfredzaamheid leggen, zitten we eigenlijk altijd te repareren. Dus we komen pas in actie op het moment dat mensen het niet meer zelf hebben gered. En als je eerder bij bent en soms ook lichte vorm van begeleiding geeft op lange termijn, zoals service op bestaanszekerheid, een abonnement op bestaanszekerheid, ja, dan ben je op de lange termijn goedkoper uit. Want repareren is duurder. Zei Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Botik van de Zandschulp heeft het niet kunnen stunten op het ABN AMRO Open. Want van de Zandschulp heeft het in de eerste ronde van het tennistoernooi Rotterdam af moeten leggen tegen Jannik Sinner. Hij verloor beide sets met 6-3 van de Italiaan. Het was voor Sinner zijn eerste toernooi weer sinds zijn winst onlangs van de Australian Open. Op de Australian Open, moet ik zeggen. En daar hoopte van de Zandschulp een beetje van te profiteren. Ik had een beetje gehoopt dat hij ook na de Australian Open, dat hij dacht hier, eerste ronde, dat hij erin moest komen. Maar dat viel reuze mee. Dus het plan is niet gelukt vandaag. Nee, Sinner was dus ijzersterk. En Bayern München die heeft gisteravond verrassend verloren in de Champions League. Het Italiaanse, weer Italianen, Lazio Roma was thuis met 1-0 te sterk. Zoals te horen bij Ziggo Sport. Isaksen en dan het blok van Upamecano. Penalty! Hij geeft een penalty. De overtreding van Upamecano, denk ik. Rood voor Upamecano. Wat een bizarre actie van Upamecano. Uit die penalty werd de enige Italiaanse treffer van de wedstrijd gescoord. Ook het Franse Paris Saint-Germain won zijn wedstrijd. Ze waren met 2-0 te sterk voor het Spaanse Real Sociedad. En het Algemeen Dagblad meldt vanochtend dat Ajax op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt met de 17-jarige Joral Hato over een nieuw contract. De tiener heeft nu nog een jeugdcontract dat tot volgend jaar zomer loopt, maar daar gaat nu verluid een serieus contract tekenen tot 2028. Hato is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Zo droeg hij als 17-jarige al de aanvoerdersband en werd hij ook al geselecteerd voor het Nederlands elftal. En bij de Interland van Oranje onder de 16 verscheen een opvallende naam op het scorebord. Daar maakte Shane Kluivert, de zoon van voormalig Oranje-topscorer Patrick Kluivert, tegen Spanje zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. En dat was te zien en te horen via het Twitter-account van de Spaanse voetbalbond. Ahí está el Barça, Kluivert, con Joan Martínez el disparo. Qué golazo acaba de marcar Shane Kluivert. Gol de Países Bajos. Het Pais is Barros, Kluivert. Door zijn goal, heel mooi, speelde Nederland onder de 16 met 1-1 gelijk tegen Spanje. Shane speelt in de jeugd van FC Barcelona. Hij moest dus tegen zijn eigen land spelen. Hij heeft daar ook al een professioneel contract getekend. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het hoogtepunt van deze regenachtige en wat drukkere ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De meeste dagelijks file staan in de Randstad in het midden van het land. Ongelukken veroorzaken extra vertraging, zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Hoogmade 12 kilometer file staat. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is een uur. Let's move and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Just like they say.

Een gemiddeld huishouden is dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening. Dat is een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar, meldt het CBS. De rekening had nog lager kunnen uitvallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. Gas en elektriciteit zijn nog altijd flink duurder dan voor de energiecrisis die 2 jaar geleden ontstond na de Russische inval van Oekraïne. In 2021 was de gemiddelde energierekening nog €740 lager dan dit jaar. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten en nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden, onder wie 8 kinderen. De huldiging van het winnende American voetbalteam van de Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond een grote paniek in de menigte. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is er nog niet. Autoriteiten in de Thaise hoofdstad Bangkok waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit in de stad. De stad met 11 miljoen inwoners gaat gebukt onder een dikke laag smog. Ambtenaren moeten de komende 2 dagen thuiswerken. En ook andere bewoners is gevraagd om zo min mogelijk de straat op te gaan. De slechte luchtkwaliteit in Bangkok komt onder meer doordat boeren afvalresten van gewassen verbranden. Dat in combinatie met de zware industrie en het drukke verkeer maakt de stad een van de meest vervuilde steden in de wereld. Oud-D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma krijgt een Oekraïense presidentiële onderscheiding. Hij wordt geëerd vanwege zijn onwrikbare steun aan Oekraïne, staat in een brief van de Oekraïense ambassadeur in Nederland. Als Kamerlid pleit er Sjoerdsma voor veel militaire steun aan Oekraïne en daar is president Zelensky hem zeer dankbaar voor, staat in de brief. In Amerika is maanlander Odysseus gelanceerd. Het is de 4e keer dat een commercieel bedrijf probeert een ruimtevaartuig te laten landen op de maan. De vorige 3 pogingen mislukten. Het onbemande ruimteschip doet er ongeveer 1 week over om de maan te bereiken. De bestemming is een krater in de buurt van de Zuidpool van de maan. En als alles goed gaat, dan wordt het de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis. Het weer. Vanochtend eerst nog wat regen. Vanmiddag is het bewolkt, maar droog. En met 13 tot 16 graden wordt het uitzonderlijk zacht. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe wat regen. Dan bij 1 graad of 14. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt langzaam af door de regen en het aanbod. Was het een wat drukkere ochtendspits dan normaal gesproken. De meeste dagelijkse files staan nog steeds in de Randstad en het midden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Knopend Hoevelaak en Barneveld. 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken door een ongeluk afgestreept. Een kwartier is de vertraging op dit moment al. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is de linker rijstrook nog altijd dicht bij Hoogmade. 12 kilometer file vanaf Delft. 3 kwartier vertraging. En meer dan 1 uur extra reistijd is nodig op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam. In een file van 10 kilometer. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht op bergingswerkzaamheden. Ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopend Waterberg en Afrit Wageningen. 25 minuten extra reistijd in 6 kilometer file. Een ongeluk op de A28 Zwolle richting Assen geeft 20 minuten vertraging tussen Afrit Westerbork en Assen-Zuid. 6 kilometer file. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen, check. IJssel, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekken van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen & Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De NS zet stappen om de veiligheid in treinen te verbeteren. Maar toch is het aantal ernstige geweldsincidenten afgelopen jaar opnieuw gestegen. Maar liefst 1042 keer was er sprake van een ernstige vorm van verbaal of fysiek geweld. Wim Eilert is vakbondsbestuurder van de VVMC. Dat is de vakvereniging voor machinisten en conducteurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zult ongetwijfeld dus de verhalen te horen krijgen, hè, van conducteurs. Zeker, zeker. Want het is natuurlijk vooral ook onze achterban die hiermee te maken heeft. Hè. En natuurlijk inderdaad conducteurs die vaak als eerste tegen die overlast oplopen. Ja. Wat maken ze allemaal mee? Nou ja, het gaat van schelden, spugen tot aan fysiek geweld. Hè. Niet zo lang geleden natuurlijk ook weer een steekpartij in Schagen, waarbij een conducteur in de hand gestoken is. Ja, dus het zijn natuurlijk dingen die echt onacceptabel zijn voor ons. Ja, want het zijn er meer, maar wordt het ook erger? Ja, we zien echt een toename de laatste jaren. Zeker na de corona zien we dat er echt een toename is van het aantal incidenten. We horen van onze leden dat ze veel meer messen, pistolen, noem maar op, in de trein vinden. En ook vooral het fysieke geweld is behoorlijk toegenomen. Een uur geleden spraken we de woordvoerder van de NS. Zij vertelde dat er al van alles wel wordt gedaan om de veiligheid voor personeel en ook voor reizigers te verbeteren. Ze had bijvoorbeeld over die 100% ingangscontroles op stations, zoals bij station Maarhezen. De vraag is, helpt dit soort maatregelen? Maar ja, het is toegenomen. Dus het is bijna een open deur om het te vragen. Ja. Nee, kijk, maar leuk dat er even over Maarhezen wordt gesproken. Want wij zijn daar zelf ook bij betrokken, bij de onderhandelingen of de gesprekken met het burgemeester daar in Kranendonk, van Kranendonk. En wij hebben daar de laatste keer, een paar weken geleden, weer overleg gehad. Ook naar aanleiding van een steekincident. En dan is dat voornamelijk tussen veilige landers die daar de overlast veroorzaken op station Maarhezen en in de trein. En we hebben toen aangegeven dat het heel verstandig zou zijn. Dat je ingangscontrole is prima, maar wij zouden ook heel graag gewoon preventief fouilleren willen zien daar op dat station. En dan is dat toch lastig. Dan zien we toch dat heel erg lastig wordt om dat te realiseren. Althans volgens de burgemeester van Kranendonk. En dat vinden wij jammer. En dat gesprek loopt ook niet altijd even makkelijk. Af en toe een beetje stroperig. Omdat ook de inzet van politie niet altijd even makkelijk is. En dat zijn wel dingen die voor ons heel erg belangrijk zijn. Ja. Om die veiligheid een beetje te garanderen. En wat maakt het dan zo lastig, krijgt u te horen? Nou ja, ten aanzien van preventief fouilleren begrijp ik dat toch wel een trajectje is wat moet worden afgelopen om dat voor elkaar te krijgen. En ten aanzien van de inzet politie, ja, dan loop je toch al gauw weer tegen ook de tekorten bij de politie aan die het heel erg druk hebben op andere zaken. Dan is het heel moeilijk om daar structurele afspraken mee te maken. Ja. Dat is natuurlijk wel eigenlijk het liefste doen, dat we ook af en toe politie op de stations en in de treinen zien. Zodat die raddraaiers weten van als ik wat uitvreed, dan ben ik aan de beurt. Het is iets waar we inmiddels al jaren natuurlijk over praten. Over dat dit teruggedrongen moet worden. Gebeurt er wel het een en ander in uw ogen? Uiteraard, kijk, NS die doet zijn best. Hè, laten we daar duidelijk over zijn. En die stopt er ook veel geld in. Maar waar we wel zien is dat we ook tegen problemen aanlopen als te weinig mensen bij VNS. Ja, dus de het eigen, ministerie? Veiligheid en Service van de NS. Veiligheid en Service, ja. En daar zien we ook dat daar ook een groot verloop is. Dus daar zijn ook te weinig mensen die inzetbaar zijn. En dat is natuurlijk ook heel erg jammer. Want sinds het verlies van de BOA Veiligheid en Service moeten dingen zelf constateren op de trein alvorens ze mensen kunnen aanpakken. Dus daar zijn echt tekorten. Dat moet worden opgelost, dat soort zaken. Ja, en wat mij betreft zou ook echt die steun van politie nog veel beter moeten zijn. Want ja, dat er nog geen doden geval is, roepen wij altijd, is meer geluk dan wijsheid op het ogenblik. Dank u wel, Wim Eilert, vakbondsbestuurder van de VVMC. Noordpoolijs tot aan Nederland. Een stijging van de zeespiegel met nog een meter. En op andere plekken juist onbewoonbare gebieden door extreme hitte. Dat gebeurt er allemaal mogelijk als de golfstroom in de Atlantische Oceaan stilvalt. Volgens wetenschappers van de Universiteit Utrecht kan dat sneller gebeuren dan gedacht. René van Westen is een van die klimaatonderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat doet de golfstroom in de Atlantische Oceaan? Ja, dat is een hele goede vraag. De golfstroom die transporteert heel veel warmte door de hele oceaan. En dat kun je misschien wel voorstellen als een soort transportdamp. En het stroomt eigenlijk aan het oppervlakte in de Atlantische Oceaan naar het noorden, naar Groenland. En het zinkt daar, nabij Groenland, omdat het water daar heel zwaar is geworden. En vervolgens stroomt het ook weer zuidwaarts op grotere diepte terug. Dus waar die golfstroom eigenlijk voor zorgt, is dat warm en koud een beetje over de aarde worden verdeeld? Ja, inderdaad. Dat is een soort grote thermostaat van de aarde. Nou hebben jullie dus onderzocht dat die misschien stil zou kunnen vallen. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, dat is een hele goede vraag. Die golfstroom die is best gevoelig voor verschillen in het zoutgehalte. En wat wij eigenlijk hebben gedaan is dus door zoet water artificieel neer te leggen in de Atlantische Oceaan, waardoor deze zwakker gaat stromen. Maar er zit wel wat analogie tussen, want we weten ook bijvoorbeeld dat de ijskap van Groenland ook smelt. En dat zorgt dus ook voor een zoetwaterinput. Maar hoe kom je tot de conclusie dat die misschien wel stil gaat vallen, die golfstroom? Ja, dus wij hebben heel langzaam aan die knoppen gedraaid in ons klimaatmodel. Dat is een heel modern en complex klimaatmodel. En wanneer je dus heel traag of heel langzaam dus steeds meer zoet water blijft toevoegen aan de Atlantische Oceaan, dat op een gegeven moment bereik je echt een kritiek punt. En dan stort het volledig in. Dan komt die volledig tot abrupt tot stilstand. En het effect daarvan is dus heel groot. Ja, absoluut. Want dan begint vervolgens het hele klimaat anders te reageren, omdat dus die warmtebalans verandert. Maar want u zegt, u heeft het over zoet water neerleggen in de Atlantische Oceaan, maar dat gebeurt niet vanzelf. Komt dat zoet water dan ergens vandaan of is dit alleen maar de test? Nou, dit is inderdaad beide eigenlijk. Het is sowieso ten eerste, om je eerste vraag te antwoorden, het is inderdaad een test in een model om te kijken, is dit daadwerkelijk mogelijk? Maar als we kijken naar vandaag de dag, we zien dus dat het klimaat warmer wordt. Er komt meer smeltwater van de Groenlandse ijskap. En we zien dus echt wel signalen dat we wel die kant richting het kantelpunt opbewegen. En is dat tijd dan nog te keren? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. We kunnen op dit moment niet exact voorspellen wanneer dat plaatsvindt. Maar we weten wel, onder verdere klimaatverandering wordt het klimaatsysteem instabieler. Dus hoe meer opwarming, des te instabieler het wordt. Dus we moeten inderdaad stoppen met meer CO2 uitstoten, zodat we het tij kunnen keren. Maar die mogelijk is er dus wel? Ja, waarschijnlijk wel. Maar daar is nog steeds wel debat over en daar is verder onderzoek voor nodig. Dank u wel, klimaatonderzoeker René van Westen. Verkeersinformatie Erwin Hart. Het aantal files neemt maar langzaam af. Dat komt natuurlijk door de regen. Die zorgt voor extra afstand tussen auto's. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de weg weer vrij. In ieder geval 13 kilometer file. Dat dan weer wel tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade. Alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus

Ja, Henry heeft helemaal gelijk. Dat is inderdaad het probleem. Dus we hebben heel lang vertrouwd dat mensen zelf de weg weten te vinden naar de overheid. En dat is in de praktijk niet het geval. Als je een voorbeeld noemt, dat bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten en deels gaan werken, dan hebben ze enorme problemen dat ze soms dat moeten verrekenen met een bijstand. En dan krijgen ze de ene maand wel geld en de andere maand niet geld. En dan laten ze het op een gegeven moment laten het maar zitten. Dus je moet eigenlijk, is het veel handiger als je zegt van hé, wij bieden een service, dat je altijd voldoende inkomen krijgt. En dan verrekenen wij het aan de achterkant wel van wat je hebt verdiend bij je werkgever en wat je verdient bij de overheid. Maar dat betekent dat je een ander soort overheid moet zijn, waar mensen ook op kunnen vertrouwen. En daar heeft het de afgelopen tijd ook vaak aangeschort. Kijk naar de kinderopvangtoeslagproblemen en het schandaal daaromheen. Dus je moet eigenlijk in plaats van kortstondig mensen helpen, eigenlijk mensen langer helpen. Om te zorgen dat ze kunnen krijgen waar ze recht op hebben. En als overheid eigenlijk als het ware het risico nemen? Ja, niet het risico nemen. Het is dat je heel veel administratieve rompslomp weghaalt en dat je eigenlijk mensen geeft waar ze recht op hebben. Het is niet dat je een risico neemt. Eigenlijk wordt het risico nu genomen door mensen, omdat ze leven. Bijvoorbeeld zijn heel veel mensen die leven op een inkomen lager dan een bijstandsuitkering, terwijl ze werken. Nou, dat is eigenlijk oneerlijk. Dus het is, dat risico wordt nu bij de mensen gelegd en je zegt van je moet zorgen dat ze gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Ja. Het is niet dat de overheid daardoor opeens geld moet geven waar mensen geen recht op hebben. Nee, het is dat ze krijgen waar ze recht op hebben. Bedankt, Pieter Hilhorst. Oké. We laten heel wat statiegeld liggen, want een derde van de plastic statiegeldflessen die wordt niet ingeleverd. Vooral die kleine on-the-go flesjes, die zijn een probleem. Want waar kan je onderweg een flesje dan inleveren om je statiegeld te krijgen? Nou, Nelleke die vraagt zich af waarom mensen zo worden geholpen om geld terug te krijgen. Waarom kan het statiegeld niet 10 keer zo hoog worden en dat er tegelijkertijd enorme boetes komen als je iets op straat wil gooien, zegt ze. Nou, hebben we Hester Klein-Lankhorst van het Afvalfonds nog even over aan de lijn. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Nou, klinkt als een idee. Maak het gewoon duur, dan komen ze vanzelf al het dingetje terugbrengen. Ja, ik vind het een leuke vraag in ieder geval. We hebben gezien dat in het buitenland, wat wij vragen naar de 15 en 25 cent voor de grote flessen, 15 cent voor de kleine flesjes en de blikjes, dat dat iets is wat in lijn is. En dat dat dus ook moet gaan werken. Alleen dat de consument eraan moet wennen. Als we het heel veel hoger maken, daar wordt het niet meteen beter van. Dus dat gaat niet gelijk helpen. Het is gewoon, kost tijd voordat er een gedragsverandering is. En een incentive, zoals we dat noemen, of iets terugkrijgen, dat helpt. Maar hoe hoog dat is, maakt niet zo heel veel uit. Dat zien we in het buitenland. En de boetes, ja, die zijn er. Niemand weet het bijna, maar het is €140 als je iets op de grond gooit, zwerfafval. Maar dat wordt eigenlijk niet uitgedeeld. Ik wil net zeggen, de boete kan er zijn, maar als die niet wordt uitgedeeld, is die er eigenlijk ook niet. Exact. Nou, wij roepen ook heel vaak op, doe dat alsjeblieft. Ga daar veel meer op zitten, want we weten dat zwerfafval een probleem is. Dat mensen zich daarin ergeren. Dus in principe kunnen de politiemannen en de handhavers kunnen het uitdelen. Dus doe dat ook. Ja, en die inleverpunten die er dus veel meer moeten komen, waarvan u zegt, in 2026 proberen we dat voor een groot deel voor elkaar te hebben. Ja, en niemand weet het bijna, maar ook bij tankstations kun je het nu ook al inleveren. Daar moeten we ook veel meer campagne voor maken, dus dat gaan we vanaf april ook doen. Maar naast de supermarkten kun je ook bij elk bemand tankstation het inleveren. Dank, Hester Klein-Lankhorst. Ja, en zo kan het natuurlijk ook gerecycled worden, want dan willen we natuurlijk ook allemaal. Dat is het belang ervan. Ja, zeker. Dus iedereen die heeft er baat bij als dat gebeurt. Het laatste onderwerp. Een nieuwe poging om een ruimtevaartuig op de maan te landen. Die wordt vandaag ondernomen, is al ondernomen natuurlijk. Tenminste, de lancering is geweest vanuit Amerika. Je had het er zojuist nog over. Het is de vierde keer inmiddels dat een commercieel bedrijf probeert een maanlanding te maken. Die eerste drie pogingen, die mislukten. En sterrige Rob van den Berg die vertelde dat zo'n maanlanding heel complex is. Nou, luisteraar Wim, die krapte zich even achter zijn oren. Want, zegt hij, die maanlanding is in 1969 toch ook gelukt? Hoe hebben ze dat met de toenmalige techniek wel goed kunnen doen? Ja, meer dan een halve eeuw geleden. Nou, zo. Rob heeft er nog een antwoord op. Ja, dat is een mooie vraag. Het probleem met de maan is de afstand. Radiogolven en licht, die doen er ongeveer 1,5 seconde over om van de aarde naar de maan te komen. En dus ook ongeveer 1,5 seconde om terug te komen. Dus je verliest een paar seconden reactietijd als je op afstand een maanlanding wil besturen. In 1969 hadden we natuurlijk de eerste bemenste maanlanding met Neil Armstrong. En in dit geval kon de landing gewoon ter plekke uitgevoerd worden. Neil Armstrong die heeft zelf de stuurknuppel gepakt en ervoor gezorgd dat er geland kon worden. Mensenwerk dus, Astrid. Mensenwerk, uiteindelijk is dat toch beter dus. 3 voor de dag. Feyenoord neemt het vanavond in de Europa League op, thuis in de Kuip tegen AS Roma. Het is niet voor het eerst dat de twee ploegen elkaar treffen, zeker niet. Vorig jaar verloor Feyenoord de kwartfinale in de Europa League nog van AS Roma. De defensieministers van de NAVO-landen komen bij elkaar in Brussel in een roerige tijd voor dat militaire bondgenootschap, zegt correspondent Kiesje Hekster. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump stelde afgelopen week het fundament van de club ter discussie. Dat de leden elkaar helpen als één van hen wordt aangevallen. Dat leidde tot veel geschrokken en verontwaardigde reacties. De ministers gaan het vandaag onder andere hebben over de zogenoemde 2%-norm. De 10 jaar oude afspraak dat landen 2% van hun binnenlands product moeten uitgeven aan hun verdediging. En ook gaan ze praten over hoe ze de verdediging van de alliantie verder kunnen versterken. In de wandelgangen gaan ze het ook nog hebben over wie de nieuwe NAVO-topman moet worden. En steeds meer landen hebben hun oog laten vallen op Mark Rutte, die mogelijk begin april die baan krijgt. En over een aantal jaar moet het er staan, het Nationale Slavernijmuseum. Vanmiddag krijgen we voor het eerst horen wat we daarvan kunnen verwachten. Verslaggever Bo Heimers, jij bent straks bij de persconferentie. Wat gaan ze allemaal bekendmaken? Nou, we hopen antwoord te krijgen in ieder geval op 3 vragen. Namelijk, waar komt het Slavernijmuseum? In Amsterdam, dat is dan al wel zeker. Maar waar precies, dat nog niet. Er zijn meerdere locaties mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de kop van het Java-eiland genoemd, waar nog plek is. Het marineterrein of het Nelson Mandela Park. De tweede vraag is hoe het er dan uit moet zien. Daar is goed over nagedacht de afgelopen 1,5 jaar. Er zijn ook wel wat wensen. Verschillende partijen hebben aangegeven dat het mooi zou zijn als het museum aan het water ligt. En ook moet het een nieuw iconisch gebouw zijn, wat vooral niet belast is met een koloniaal verleden. En dan de derde vraag waar we antwoord op hopen te krijgen is wat er dan binnen te zien is. En Astrid, dat is toch wel het meest interessant natuurlijk ook, maar ook omdat er discussie over is. Want gaat dit museum alleen over de transatlantische slavernij, of moet het ook breder worden getrokken en moet het ook gaan over de voormalige VOC-gebieden, Indonesië? En dat laatste heeft de Raad voor Cultuur geadviseerd. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Zoals bijvoorbeeld ook het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlandse Slavernijverleden en Erfenis. Zij zien liever dat het echt alleen over de transatlantische slavernij gaat. Dus dat gaan we horen. Ja, dus er zijn best veel vragen. Zijn er ook al dingen al wel bekend? Ja, wat wel duidelijk is geworden, en dat hebben we de afgelopen tijd ook wel vaker gehoord, want er zijn 3 kwartiermakers aangesteld, onder wie oud-PvdA-Kamerlid John Leerdam. En die zijn veel op reis geweest, zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk, Suriname, ook naar Amerika, naar Washington, waar al zo'n slavernijmuseum staat. En zij hebben heel veel, honderden gesprekken, zeggen ze, gevoerd. En daaruit is wel gebleken dat het vooral moet gaan over de zwarte bril, dus niet meer vanuit het perspectief van de witte machthebbers, maar echt vanuit het perspectief van de tot slaaf gemaakte en de nazaten daarvan. En dan is natuurlijk de grote vraag, als dit allemaal beantwoord wordt, hè, de eerste dingen die jij allemaal aankaarten, wanneer staat het er dan? Ja, Astrid, zoals dat altijd gaat, het wordt vaak uitgesteld. Het begon 2028, 2029 en er wordt nu gesproken over 2030. Dus laten we daar dan maar op hopen met z'n allen. Bo Heimens, zij gaat vertellen wat er uit die persconferentie komt. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met natuurlijk Stand.nl om 9:30. En de stelling vandaag is: treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Het aantal NS-medewerkers dat slachtoffer werd van geweld is namelijk de afgelopen jaren opnieuw gestegen. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne donderdag.